God aften og velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg et helt specielt hold af medværter. Vi har som sædvanlig Niels og Christoffer, som givetvis er ganske flinke, men som vi lærte i de sidste podcast, så er der også en bagside af medaljen. Jeg formoder Christoffer ved valget af dagens film, og Niels ved endnu en gang at forbigå Tom Cruise at skræmme den søde lille Marie væk. Ja. Ja. Men til trods for det, så synes jeg, vi lige skal sige goddag til jer. God aften. God aften. I klar? Altså, Morten, jeg vil gerne have, at du tiltaler mig The Party Pooper. Det vil jeg gerne. Jeg synes, vi havde, udover jer to, brug for lidt forstærkninger til holdet. Lidt ny, gnavende energi. Okay. Derfor er jeg rigtig glad for at kunne sige velkommen til det nyeste medlem af klubben. God aften, Marianne, og velkommen til. God aften. Tak skal du have. Det var fedt, du ville være med. Jamen, det var fedt, at jeg måtte være med. Ja, og du turde. Nu løb Maria jo skrigende væk. Efter, ja, efter det er helt særligt igen. Og det er det. Det er over. Nu ser vi, hvor længe jeg holder. Ja. Ja, nå. Christoffer? Ja? Du har jo fået lov til at vælge film. Yes, det har jeg. For sidste gang. Jamen, jeg har gravet en film frem, endnu en film frem fra min ungdom, eller fra min, sådan, min fortid, som jeg har et varmt minde om. Det er en film af Ivan Reitman med Arnold Schwarzenegger, og den handler, ja, det er Kindergarten Cop, og den handler om, at Arnold Schwarzenegger spiller ham her, han spiller sådan en kliché på sådan en tough politimand, der sådan er på jagten efter en drug dealer, der hedder Colin Crisp, og han har jagtet ham her, Colin Crisp, i årevis, og så får han så endelig fat i ham og får noget på ham. Men der er så lige den her hage, at hvis han ligesom skal have ham ind og sidde sådan rigtigt, ind og sidde, så har han brug for et vidne, og det eneste vidne, han ligesom har, der sådan kan bevidne, at han er en rigtig skidt fyr, det er hans ekskone. Problemet er så bare, at hende her ekskone, hun er stukket af, og Kimmel, han ved ikke helt, hvor hun er henne, men han ved, at hun har en dreng på en skole i Oregon. Så selvfølgelig, filmlogik siger selvfølgelig, at han bliver nødt til at gå undercover, og derfor bliver han selvfølgelig nødt til at gå undercover som sin den hårdeste prøve, han nogensinde har haft. Han bliver undercover som Kindergarten Cop teacher. Kindergarten Cop. Kindergarten teacher. Og det er sådan set setup for den her film. Ja. Og det er sådan lidt en blanding af noget action, humor, halløjsa, men det kan vi prøve at snakke om. Jamen, det synes jeg da, vi skal faktisk. Det kunne være rigtig fedt. Ja. Nu er jeg her alligevel. Altså. Jamen, det er det. Nu har jeg lige samlet jer, sådan noget, så det synes jeg da, vi skal snakke om. Men ja. Ja, fedt. Det er også lang tid siden, vi har set en Schwarzenegger-film, er det ikke det? Ja, det er jo en af dem, vi ikke har fået set, jo ikke? Så det. Ja. Og der var så mange andre gode, ikke? Og så tog du den her i stedet for, og så, jamen, det var faktisk, det var meget fedt. Ja. Den er også god, den her. Vi kunne have set Junior i stedet for. Det kunne vi, eller Twins. Nej, ja. Ja. Det, I skal være glade for, at jeg ikke valgte i sådan noget andet. Eller Genesis, kunne vi også have valgt. Nå ja, den har jeg ikke set endnu. Selvom I snakker så pænt om den. Jamen, det kunne vi også set. Men den valgte jeg ikke at udsætte jer for. Det synes jeg alligevel var synd for jer. Nej. Jeg synes, vi skulle have en klassiker. En klassisk Arnold på slap linje. Den sidste Arnold, vi har set, det er vel egentlig Jingle All The Way, er det ikke? Åh, jo. Åh, den her er et step up, så. Det vil jeg indrømme. Så er jeg alligevel glad for det. Nu er jeg kommet med. I julen 2014 så vi den. Ja. Ja. Ja, den sidder stadig lidt dybt i mig. Det er stadig et ar, jeg har lyst til at åbne. Du har lyst til at se den igen. Ej. Det er blevet en af din faste julefilm. Ej. Den er grim. Alt med Sinbad, det er bare fantastisk. Nå, jamen, det var godt valg. Det var godt nok lang tid siden. Jeg er ikke sikker på, at jeg har set den her siden, 10-15 år siden, et eller andet. Den blev sendt på TV3 garanteret for 15 år siden. Der tror jeg, rigtig meget blev sendt på TV3, rigtig meget. Ja. Jeg går ud fra, at I alle sammen har set den før. Ja. Jeg tror faktisk, at jeg så den biografen en gang. Okay. Ja. Jeg tror, jeg var lidt for ung til den måske dengang. Fordi den kom ud i 90, skal det ikke passe? Der har altså været 9 år eller sådan noget. Ja, har den en... se, 90... Ja, der havde vi fået en... Der har vi en PG-rating herhjemme. Har den ikke en okay rating herhjemme? Jeg kunne sgu ikke huske, om jeg skulle være 15 eller 18 for at se den. Ja, må ikke, at jeg skulle være 15. Jeg har ikke noget 18 herinde. Tror du det? Nej, Ja, hvad hedder den? 15? 15 er vel den højeste hjemme? Ja, 15. En 15 i Sverige. Ja. Ja, hvad er det, der gør, at man skal være 15 for at se den her? Altså, jamen altså... Det er selvfølgelig i starten og slutningen. Jamen, den er jo sådan lidt en blanding, ikke? Altså, jeg synes jo egentlig, den er sjov, ikke? Fordi den starter med at sende nogle ret forvirrende signaler, ikke? For vi starter med at få de der titler i sådan en crayon-farve, og så bliver de sådan tegnet på i nærmest sådan meta-fiktive ting, og vi sådan kan høre, at de bliver tegnet. Og så samtidig med det, så er vi inde i det her mall, der ligner noget for Terminator 2, ikke? Og så har vi det her action, altså action, drama, thriller, halløjse her i starten, ikke? Og man ser folk blive skudt, og det er sådan rimelig barst og sådan noget, ikke? Han ligner faktisk også en, der er taget ud af Terminator 2. Ja, men også det der skæg, han har. Kan vi ikke lige prøve at snakke om det skæg der? Jo. Fordi det der skæg, han har, er det ægte? Det kunne det godt være. Det skæg, han havde i The Running Man, men der er der nogle år imellem. Ja, det er lidt længere. Ja. Jeg synes bare, når jeg nu så det i HD, jeg har lavet den i HD fra iTunes, og jeg synes hans skæg så, det så næsten lidt for perfekt ud, men det kan godt være, at Arnold, han får sådan en skæg. Han er jo perfekt. Jeg synes, det ligner lidt, det skæg, at der er en af dem fra Jackass, de får et af en af filmerne, og det er ikke skæg, der bliver sat på, det er andre ting, der bliver sat på. Jeg synes, det minder mig lidt om det. Okay. Men han har vel mest det der skæg, sådan at når, nu, det er så, altså, når han bliver clean shaven, så er det bare sådan en stor kontrast i forhold til den der badass, han er i starten. Ja, det er rigtigt. Altså, han er jo... Jeg tænkte på i starten, han mindede faktisk lidt om ham, der er Jack Slater-figuren fra The Last Action Hero. Ja. Han har også skæg, så vidt jeg husker. Nej, det tror jeg ikke, han er. Nej, han er da også politimand. Han er stupid i hvert fald. Ja, han er så lidt... Han er lidt 5 o'clock shadow, har han ikke det? Det tror jeg er fortrængt. men det starter jo sådan lidt med, men det starter lidt med de der lidt forskellige signaler, ikke? Fordi vi ser også nogen, der er også noget, der bliver også tegnet om stoffer og sådan noget, og vi ser også nogen, der bliver skudt, ikke? Og så er vi ligesom i gang, ikke? Og vi får også en trope her i starten. Jeg ved ikke, om I tænkte over. Der er mange tropes i løbet af. Er det nu, jeg skal lade trope-hårene lyde? Det må du gerne. Okay. Det er jeg glad for. Jeg kan godt høre, at du bor tæt på færgen dog. Ja, det gør jeg. Jeg har virkelig studeret den nøje. Ja. Men et trope, det er, snakker vi om herhjemme i hvert fald, at når vi nu har sådan en karakter som ham her, hvad hedder han, Colin Crisp, og han så har sådan en dominerende mor, så selvfølgelig ikke, så hedder hans mor selvfølgelig ikke mom, så hedder hun selvfølgelig mother. Det bliver sådan helt Norman Bates-agtigt, ja. I Psycho-agtigt. Det tænker jeg på her i starten. Ja. Han spiller i øvrigt sådan rimelig dårligt, ham der spiller ham, synes jeg. Altså, synes du det? Han overspiller. Ja, så er det forfærdeligt. Nej, jeg synes, han spiller frygt. Jeg finder det fantastisk. Er det rigtigt? Ja. Jeg kan slet ikke lide ham. Han er meget... jeg synes hele hans look, det er meget... men det var selvfølgelig også start 90'er. Det der jakkesæt, han løber rundt i, altså, den er som taget også med introteksten, som ud af Fresh Prince, som det er. Altså, den er jo direkte taget ud fra med deres tøjstil, og jamen det hele, det er ret kikset. Jamen, og han er sådan set den eneste, jeg synes resten af byen, lige bortset fra Schwarzeneggers meget høje bukser der, så synes jeg ikke, det er rigtig noget, man lægger mærke til. Men det er også det her med, at han er bare sådan en yuppie douche, ikke? Sådan med langt hår og sådan... Så samtidig så er han sådan lidt grunchet, måske, med det der lange hår og den der lidt for store jakke og sådan noget. Han er sådan lidt en blanding af alting, og så har han så en der upper class moren, ikke? Han er en mærkelig skurk på mange måder. Yeah. Jeg ved ikke, om han virker farlig. Jeg ved ikke, om jeg sådan var i fare, eller jeg sådan var i... Jeg tænker sådan, nu er Arnold virkelig fucked. Altså, nu er han virkelig på røven. Det sjove er jo, at der bliver nævnt, at det er en, han har fulgt i flere år, og han virker virkelig ikke kompetent nok til, at det er en, som ikke fucker op i løbet af flere år. Nej, for han skyder jo bare ham, dem der skyder han jo bare ind i det der store magasin, samtidig med han, altså hvorfor, han løber ikke væk eller noget, han løber bare ind i den der beauty salon, og lader hende der, hvad hedder hun, ja, han ved så ikke, hun var der, hende der selvfølgelig, men altså. Jeg tænker lidt skurken fra Cobra, han ville have passet bedre. Der ville jeg have frygtet hans liv, drengen. Ja, men det, han ville have svært ved at komme ind i børnehaven, ikke? Fordi de ville tro, han var... Det er rigtigt. Jeg skal lige ind og, kigge på børnehave til min søn. Nej, det tror jeg ikke. Nej. men vi får jo også den der fuldstændig fantastiske action-sekvens i starten. Jeg synes, den er fantastisk. Altså, det er jo noget ud af... Altså, det er virkelig Arnold Classic, ikke? Vi får... Jamen, han bare går amok med den der shotgun ind på den der... Det er nærmest sådan en drug-bule, eller sådan. Det er sådan en, hvor de bare sidder og har taget stoffer, de der... folk, der er derinde. Der er sådan en mærkelig... hvad skal man sige, socialrealisme, eller sådan nogle dystre ting, der sådan ligger under overfladen i den her film. Men så bliver der lagt det her sukkerlag ovenover, så vi lægger ikke mærke til, at det virkelig handler om narkomaner og drug dealers og mor og ja, hvad ved jeg. Men lægger du mærke til, hvad han siger til hende, da han sætter sig ned i sofaen ved siden af hende? Det bliver sådan rent stalker-agtigt, at ja. Han vil være og ånde på hende hele tiden og kigge på hende og være tæt på hende og sidde ved siden af hende. Og... Ja, han er jo sådan lidt total asshole. Han er jo total uberegnelig. Det er jo nok altså... nogenlunde, det han har sagt til sin tjenestepige også i det virkelige liv. Det kan der være noget om. Men jeg tror jo også, at hun frygter sgu da også for sit liv efter det der, hun oplevede. Ikke? Det er han bare pisse ligeglad med. Han skal bare hen til viden. Mm. Han er sådan set lidt ligeglad. Hun er bare sådan et middel til at opnå, hvad han vil have. Ikke? Altså, så han er jo ikke sådan super sympatisk her i starten, egentlig, nødvendigvis. Men han er sej i den her runde som detective John Kimble. Og der kommer altså nogle gode one-liners her i starten. Ikke? Altså, det der, hvor han siger til det der, at de ikke skal røre ved hans bil. Uden de står pusten i stedet for. Det er i hvert fald langt, langt, langt bedre end Put the Cookie Down. Altså. Det er et helt andet filmisk univers. Altså. Jamen alt er jo bedre end Put the Cookie Down. Niels. Alt. Ah, måske. Ja, Put the Cookie Down er alligevel bedre end It's Gonna Be a Welcome, ham der Mr. Freeze, hvad han siger. Åh oh, ja. Ej, a freeze is coming. I'll put you on ice. Men jeg synes, det er en meget underlig humor. Altså, den humor, de prøver at køre i starten, jeg synes ikke altid, den virker. Men der er det, nogle... det er jo virkelig en skizofren film. Altså, helt vildt. Altså, vi er i det der action, klassisk, nærmest en 80'er action-miljø, ikke? Og så vi har også en anden trope, det er ham der er en chef, der råber helt vildt af ham, og sådan, nu er det Kimble igen, han er bare så utrængelig, og sådan, og vi bliver nødt til at få styr på ham. Men ingen kan rigtig styre ham, og han er sådan lidt en god politimand samtidig, så vi dækker over ham og holder ham lidt ud, ikke? Det er sådan en body cop 90'er, 80'er ting, ikke? Ja. Og så er det så ligesom, da de så kommer undercover i det der, da han så kommer, da de så skal til den der by, så skifter den bare fuldstændig. Så ligesom, der er en ny film, der begynder næsten. Vi får også sådan en mærkelig, sådan nærmest infomercial-agtig musik, der hvor de sidder i bilen. Kan I huske det? Det er sådan lidt ligesom i Stripes, som en samme instruktør, ikke? Altså, der er sådan det der, den skifter jo også sådan efter en time eller et eller andet. Så efter... Det der, hvor de skal træne som soldater, og, ja. Og de har den der eksercitsøvelse, eller hvad sådan noget hedder. Og så skifter filmen jo bare til at være sådan totalt, altså det er jo sådan noget goofy noget i starten, og så bliver den sådan action-agtig, hvor de skal til et andet land, og i den der autocamper-tank der, og befri deres kammerater. Altså det er sådan lidt det samme med, så skifter det totalt sådan fra noget action til noget komedie. Ja, det var der faktisk mange af de film dengang, der gjorde også den der via spioner, den gør også det samme, jo. Med Chevy Chase og hvad han, Dan Aykroyd. Ja. Er det også, hvad de skal redde hele verden til sidst. Altså. Men jeg synes ikke, Ghostbusters har det samme. Altså Ghostbusters hænger mere sammen som sådan en, okay, det er det her miljø, det er den her film, det er den her genre, vi er i. Så jeg synes det er også lidt, jeg ved ikke rigtigt, om det er en succes eller hvad det er, men jeg synes, det er meget tydeligt, at der, hvor de sidder i bilen, så er der sådan noget helt andet musik på, end der var i starten. Der er nærmest noget hjemmevideomusik på. Og så får vi den der scene, hvor han også snakker tysk og sådan noget. Altså, så bliver den sådan virkelig plat, ikke? Altså... Det er jo faktisk ret vildt, at de ikke prøver at lade, som om han er amerikaner. Altså, ligesom de altid gør med Jean-Claude Van Damme. Han er bare fra New Orleans, jo. Det var rigtigt. Eller Canada, kunne han også være. Ja, i den der siger han jo faktisk, han er fra Østrig. Ja, det er meget fedt, at det var hende, de lod være tysker. Eller østrigere, i stedet for... Nå, ja, den der rolle, der nærmest bliver skabt. Reed. Jeg kunne faktisk meget godt lide hende i den film. Jeg synes, hun gjorde det rigtig godt, som den her altædende partner. Altså, ja, hvis man har set Parks and Recreation, så er hun også med i den, i en mindre rolle, som hun er med Polars mor. Ja. Også meget sjov i den rolle. Ja, ja. Men jeg synes faktisk, jeg var overrasket over, hvor sjov jeg synes, den var. Jeg sad mange gange og grinede af den stadig. Altså, det havde jeg ikke regnet med. Det ved jeg ikke, det var måske bare mig. Jeg synes faktisk præcis, at det var Pamela Reed, der var sjov. Altså, hun var i hvert fald ret sjov. Rigtig meget. Ja. Selvom at det var rigtig sådan 80'er-agtigt, det der, altså de der gimmicks, hun ligesom havde, eller hun nåede hele tiden og sådan noget. Så synes jeg egentlig, det var meget sjov. Det var fedt, at de ikke... Altså, der var mange små ting, som de ikke gjorde så meget ud af. For eksempel, da hun havde hendes forlovede på besøg, og de lå og havde sex og spist spaghetti samtidig. At det var bare sådan... Altså, man manglede lidt sådan... Da han kom ind døren. Men det var bare... De kørte bare videre. Det var bare normalt. Det var bare... Altså, der er sådan mange små ting der i, som jeg synes... holdt rigtig godt. Jamen, jeg synes især de små børn her, de fungerer bare fantastisk. Altså, de er fandme godt castet. Og de spiller mega godt, altså jeg elsker det. Da han kommer ind i starten, og så vil han, nu vil han bare virkelig, han skal bare have forhørt dem alle sammen. Så, I'm gonna ask you a bunch of questions, siger han der. Og så spørger han om de der ting, og så rækker de bare alle sammen op, de der børn. Og så spørger han om noget modsat, fuldstændig modsat bagefter, så rækker de alle sammen op igen. Han spørger, om de er født her. Ja, det er de alle sammen. Om der er nogen, der er født andre steder. Ja, det er de alle sammen. Det er simpelthen fantastisk, og det er bare sådan lidt, okay, det bliver en lang forhandling det her, eller det bliver en lang kort. Det skulle ikke være så nemt, som han havde regnet med, det blev i hvert fald. Nej. Det er jo faktisk lige en ting, at jeg sidder lige og kigger lidt på hvem der er med i filmen. Det er lidt sjovt, at sidste gang så vi Superman 4, hvis I har glemt det, og der er der en af scenerne med den der fantastiske barneskuespil, det er i ham, der... Jeg vil have Superman til at gøre det. Hende, der spillede klasselæren i den film der. Ja. Hende var dobbelt. Faktisk, ja, hun er faktisk også med i den her, som Zacks mor. Okay. Det er bare, han banker på hende og sønnen. No. Der er også mange kommende dårlige barnestjerner med her i, faktisk. Miko Hughes, som der er med i Ondskabens Kirkegård også. Ja, og Hænderne Fulde var han også med i. Jeg har ikke set noget af, men... Jeg kan bare huske ham som lille Gage. Ja, Pet Sematary. Ja. Ham glemmer man ikke. Nej. Og også Sarah Rose Carr for Beethoven. Ja, Beethoven. Åh, Beethoven. Det gør, at vi skulle se den igen. Den er nej. Der er David Duchovny, der er med i. Nej, det er kun David Duchovny. Nej, så er det inden for, hvad er det? Alle elsker Raymond, der spiller hende Yubi-kæresten der i. Åh, det er rigtigt, ja. Og der er også der var en til. En pige mere, tror jeg. Der er hende, Odette Justman, hende, der senere var med i en masse serier og film. Var det hende, der var med i House? Ja, det tror jeg faktisk også, hun er med i nogle enkelte afsnit. Ja. Hun er i hvert fald med i den her i en mindre rolle. Og så er der så også ved, at Ivan Reitmans egen søn, Jason Reitman, han er også med i den. Ja. Det er ham, der sidder inde i det rum der, hvor de sidder og kysser under den der brandøvelse. Og det er jo så ikke en brandøvelse. Det er Jason Reitman. Han har faktisk været med i mange af Ivan Reitmans film. Han har også med i Ghostbusters 2. Det er jo fedt, faktisk. Han spiller faktisk. Ham, der sviner, hvad hedder det, Dan Aykroyd og hvad er det, Bernie Hudson til, hvor de er ude og optræde den der børnefødselsdag, ja. Hvor han sviner dem til. Det er Jason Reitman. Det er jo fedt, at ens far ikke hiver en med ind, og så, nu skal vi lige sidde og make lidt out her. Vi er nødt til at tage den om. Lige ja. En til gang. Men ham, du sagde først, Morten, ham der Milo, eller ham den helt lille dreng, ham med det mørke hår. Han er jo også Hughes, ja. Han er jo også med i Beverly Hills. Det er jo vigtigt. Okay. Og han er også med i Roswell-serien, faktisk. Som hvad spiller han så i? Hvad spiller han i Beverly Hills? Der spiller han det kan jeg ikke. Hvad hedder det? Steves mor er jo med den der sitcom. Spiller han Steves mor? Steves mor. Nå, er det ham, der er barnet der? Ja, han er barnet der. Han er Steve. Okay, vi er ude i nogle connections nu. Ja, okay. Jeg synes bare, at alle de der børn, de fungerer pisse godt også, fordi at man formår at få skabt nogle figurer, ikke? Altså, vi har ikke ret meget tid med de der børn, men man formår alle sammen... Du kan huske, de har næsten alle sammen en rolle, ikke? Der er ham der, der er så totalt sortseer. Ham der starter med at sige... Yeah, we're all gonna die. Ja, de dør alle sammen. Everyone dies, you know. Og den anden, og der bliver de alle sammen skilt, og... Ja, så er der ham der har en far, der er gynekolog, ikke? Der bare helt op at køre over. Det er ham. Det er ham. Ja, det er Michael Hughes. Det er Michael Hughes. Jeg elsker, der er en scene der, den bedste scene der, jeg har prøvet at finde en gif af det, det kunne jeg desværre ikke. Det er der, hvor de kommer ind til sidst, og så hende der, hans partner med, hende der, hvad hedder, hende vi snakker om før, hende der, der spiller Ursula, ja, hun er med, og så rækker han så hånden op, og så siger han det der igen, at girls have a vagina, boys have a penis, og så siger hun, ja, og så står han bare og holder sådan en fest bagefter, han står bare sådan og kører armen op og ned, og bare står sådan bare elsker det, bare ja. Nyder det. Og det sjove er, at der panorerer de lige over på Arnold Schwarzenegger, og der kan man se, at han er ved at flække grin. Det er simpelthen den bedste lille ting i den film, og jeg har prøvet desperat at finde en gif af det, så hvis der er nogen, der finder en lille gif af det der, hvor han står og holder en fest der, så vil jeg meget gerne se det derude. det er simpelthen, jeg var helt færdig, det er helt fantastisk. Men det er jo vildt nok med de der børn, fordi jeg synes bare, at dengang der var børn, var som regel irriterende i film. Altså det var virkelig forfærdelige, sådan nogle børnespillere. Altså overspillede super meget, så jeg ved ikke, om det er fordi, at de alligevel, altså de skal ikke sige så meget, eller hvad skal man sige, men altså... Altså, Maria havde jo en teori omkring den der papegøjemetoden, som Niels Malmros også benytter sig af, det der med, hvor de bare gentager, hvad instruktøren står og siger til dem. Der er de der, vi får de der montager, hvor de sådan bliver interviewet om, hvem de er, givet det. Altså, det virker meget sådan papegøjemetoden, der har været i brug der i hvert fald, fordi det er også sådan, der får den også sådan lidt mærkeligt, sådan, det bliver nærmest sådan helt dokumentaragtigt, der hvor de bliver sådan... men det er faktisk meget fed. Den scene, fordi der er nogle af børnene, der har nogle sindssyge forklaringer af, hvad deres far laver. Og jeg synes, deres portrættering af børn her i faktisk er meget, meget den stemmer meget overens med mine livserfaringer. børn er sindssyge. Men også det der med, at de skal forklare ting, og deres hjerner på det tidspunkt af deres liv, de vender bare fuldstændig forkert. Og den måde, de forklarer ting, det er så sjovt at høre, ikke? Og jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg kan rigtig godt lide den scene. Jamen, det fanger de ret godt, synes jeg. Hvis det kommer også til at snakke om nogle af de der børn, det der, de er meget brogede, ikke? Fordi der er nogen, der ser noget ældre ud end nogle af de andre. Og der er nogen, der er sådan, der taget med, fordi de var søde. Eller, altså ham der er Vagina Boy, han virker meget yngre end nogle af de andre, synes jeg. Vagina Boy. Jamen, han er også bare et hoved lavere end alle de andre. Ja, så kan man altså, se der, hvor de står til den der, det der. Ja, lige præcis der, hvor de står og laver de der, den der Lincoln halløjse der. Ja. Jamen, nu så lige og kigger på et par enkelte af dem. Altså der er jo spændt på 4 til 5 år mellem nogle af dem. Så det er sådan lidt naturligt, at det. Altså 4 til 5 år. De er 4 til 5 år. Nej, 4 til 5 års aldersforskel. Okay, nå, okay, børnene. Så det er spændende. Det er helt vildt. Ja. En anden ting, jeg synes, man lægger mærke til, når man ser den her film, det er, at der er sket noget de senere år med folks tænder, eller i hvert fald særligt skuespillers tænder. Her i, der har hun jo hende der Ursula-figuren igen. Hun er jo sådan lidt gule tænder. Men det havde man jo bare dengang. Altså, det var sådan lidt mere, det er også, hvis du ser nogle gamle film med Tom Cruise og sådan noget. Jeg tror også, vi snakker om det, hvis du Top Gun. What? Nu skal du ikke begynde igen. Du så har man, sikre, så har de tilbage. Bare sådan lidt gule tænder. Det er bare sjovt at se, hvor meget det ændrer sig. I dag der har de jo alle sammen fuldstændig kridhvide tænder. Mm. Ja, det virker ikke specielt naturligt. Jamen, måske i Hollywood. Måske hvis du bor i Los Angeles. Ja. Jeg kan da huske, jeg læste en anmeldelse af den der Anger Management TV-serie der med Charlie Sheen. Og der er der hende der spiller en af, hun er også med i Saw, Shawnee Smith. Hun bliver hele tiden, de kommenterer hele tiden på hendes hvide tænder. Altså, at det virker så unaturligt. Så det der med, at de har hvide tænder, det er de også ved at være lidt trætte af i USA åbenbart. At skuespillerne skal være så perfekte, eller man skal kalde okay. Det. Altså, det ser ikke ægte ud. Men det er bare sjovt, at man lægger mærke til det nu, ikke? Fordi man er ikke vant til at se det. Så lægger man mærke til det, man ser en lidt ældre film. Jeg ved ikke, det var i hvert fald bare noget, jeg tænkte over. Jeg lægger ikke mærke til det. Jeg lægger ikke så meget mærke til det. Jeg synes, det er sjovt det der med, at Schwarzenegger, han taler tysk enkelt øjeblik i den. Ja, det er faktisk det er ikke ret mange film, han har gjort det i. Altså den eneste, jeg kan komme på udover den her, det er Escape Plan. Og der har han jo en hel scene, hvor han rappler fuldstændig, da han skal rapple. Og det er på tysk, altså. Ja. Men det er sjovt med det der to sætninger, han siger på tysk, fordi nu er jeg ikke sådan særlig god tysk, men det lyder bare som om, at han sådan er dårlig til at snakke tysk på en eller anden måde. Altså det lyder som der er nogen, der næsten har brugt den der papegøjemetode på ham med de der tyske replikker. De kommer så, altså i forhold til det hans modersmål, så kommer de sådan så mærkeligt ud af ham. Ja, det er en underlig sætning i forhold til, hvis han skulle bande, så vil man nok sige noget andet end det. Hvad er det, han siger? Det kan han siger, nu er jeg sur. Jeg er virkelig, virkelig sur. Jeg spænder ikke sauer. Ja, sådan noget i den retning. Er det bøs eller sauer? Det kan jeg ikke huske. Jamen, han siger sauer. Okay. Men det... Ja. Jamen, det er rigtigt. Okay. Det er sjovt også. Jeg læste, at Schwarzenegger, han havde krav om, at der skulle stilles et personligt træningscenter til rådighed for ham. Og da de ikke havde sådan noget i den by, fordi den blev rent faktisk optaget on location, at de var i den der Astoria, Oregon. Tæt på, der hvor Goonies blev optaget faktisk. Da de ikke havde sådan et der, så var han klar til at sige nej tak til filmen. Jeg tror, han der var lidt, eller det tror jeg stadigvæk, der er meget diva over ham. Mange af de film der i 80'erne og 90'erne, der havde han jo det der krav der med det der signings. Han skulle have mulighed for, ligesom nogle skuespil, de skal have mulighed for at komme og spille golf, lige så snart, at der er råbt cut, så skal de hen et sted, hvor de kan spille golf. Altså. Ja. Han skal blive på træning. Men det er jo egentlig sjovt, fordi jeg troede egentlig lidt, det var sådan lidt et, jeg troede egentlig, det var lidt noget, han havde valgt, fordi at nu ville han vise lidt, at han kunne flexe nogle andre muskler. Altså nu ville han vise lidt, ligesom Stallone viste, at han også havde nogle sådan, han prøvede det der, så stille eller min mor skyder, eller hvad hedder den? Hold eller min mor skyder. Stop eller min mor skyder. Så stille. Så stille eller min mor skyder, jeg kan ikke huske det. Men han prøvede jo også at gå den der, lidt den der humorvej, og han havde også prøvet det med Twin Sex, så jeg tror, jeg havde egentlig forstået det som om, at... Men når man har en størrelse som ham, så tror jeg, at man skal træne dagligt for at bibeholde den. Jeg tror ikke, han kan holde de der 3 måneder fri. Det er jeg fuldstændig enig med, men det er egentlig sjovt, han har stillet de krav der, fordi jeg troede egentlig mere, at det var sådan et projekt, han havde, sådan, at der var opstået i hans hoved, men det er det så ikke helt. Det, som men jeg tror bare, det var generelt Arnold-krav, det er 80'erne og 90'erne, altså det var, skulle der være sådan et gym i nærheden. Ja. Altså jeg tror også, grunden til, at han er med i den her, det er på grund af, at han synes, det var en god oplevelse på Twins. Og det var 2 år tidligere med samme instruktør. Ja. Og så også måske, at han... der var jo den der venlige fight imellem ham og Stallone der i 80'erne og 90'erne. Altså, han skulle måske lige vise, at han kunne lave en vendekomedie, og det kunne Stallone ikke helt finde ud af på det tidspunkt der. Ja, men det er også den der reference i Last Action Hero, der hvor han kommer ind, og så Stallone sidder på motorcyklen for Terminator 2 og sat ind som Terminator-figuren der. Så de havde sådan nogle back and forth der, det var ret fint. Ja. Var der nogen, der lagde mærke til Ghostbusters-referencen? Ja, i værelset, drengens værelse. Ja. Det der sengetøj der, han har på der. Ja. Det var rigtig fint. Men altså, hvordan synes I, den fungerer som sådan en hybrid af en den er jo nærmest sådan en familiefilm, men samtidig også sådan lidt en actionfilm. Den vil sådan lidt det hele. Synes I, det fungerer for den? Jeg kan huske, dengang jeg var sådan, jeg har nok været 10-11 år eller sådan noget, dengang jeg så den. Det var en af dem der på VHS, hvor man bare ser dem igen og igen og igen. Og der kan jeg huske, at jeg synes, det der starten og slutningen, det var sådan lidt træls, fordi det var det der i midten, der var det sjove. Der havde det omvendt. Jeg synes, det i starten og slutningen var det fedeste. Fordi det var der var noget fed action. Ja, men hvis man nu gerne vil se noget sjovt, altså. Ja, det er jo det. Men fungerer den der balance? Jeg ved, altså, jeg synes jo egentlig nok, den holder, men... Jeg synes, det er en sjov blanding. Altså, jeg kunne så se inde på en side, at den danske grænse, det var 11. Okay. I hvert fald på DVD. Og det er en sjov blanding, fordi den er jo sådan... Altså selvfølgelig, det var der mange film, der var dengang, altså sådan lidt som Gremlins og sådan nogle, og Indiana Jones og Temps Forbandelse, altså det der med, at de går fra at være meget voldelige og meget groteske til at være sjove, men til at hvad hedder det, hende, Ridley Scott, der hun får, at hun har de der kontroverser der med elefanten ude i junglen i Temps Forbandelse, og så senere i filmen, så er der en, der får taget hjertet ud af kroppen. Ja, det er rigtigt. Det med, at det svinger fra det ene yderpunkt til det andet, altså, og det var det, der var rigtig mange af de der film i 80'erne og start 90'erne, der kørte på den måde der. Og jeg er ikke helt sikker på, at jeg synes, at det fungerer super godt, men altså, når det endelig skal være, at man skal blande en actionfilm med en komedie, så synes jeg faktisk, at det fungerer ganske okay, altså. Det kunne måske godt etablere sig selv lidt bedre sammen med Simon. Men jeg sad sådan og tænkte på, hvorfor har de valgt, at de har valgt, at det skal være stoffer, og det skal være junkies, og alt sådan noget, og vold og sådan noget. Altså man kunne bare have valgt en anden skurk, altså en økonomisk kriminalitet, eller et eller andet. Altså, jeg synes, jeg tror, det er jo nødvendigt at vise den kontrast, der er fra hans daglige færden, som den her hardcore undercover betjent, til det her børnehavemiljø. Og ja. Jeg synes ikke rigtig den her, jeg synes det er en underlig sammensætning. Jeg synes det er meget, for mig er det også midten, der helt klart er det sjoveste i filmen, eller det bedste i filmen. Men på en eller anden måde er vi jo nødt til at vise den her kontrast, fordi... Ja, for så vil det ikke fungere så godt i midten. Altså, nej, det er rigtigt. Han kommer fra det miljø, og så kommer han over i et miljø, der faktisk næsten er ved at slå ham ihjel. Altså han har overlevet alt det andet, ja. Og så da han så kommer over i børnehaveklassen, så er det faktisk ved at gå galt. Men vi skal jo også se det, som en, altså han udvikler sig også som karakter. Det er jo også en coming of age. Han finder jo sig selv, og vi har også en formodning om, han til sidst finder ind til sin søn igen, eller finder sammen med sin søn på en eller anden måde, ikke? Fordi han finder ind til det der lidt blødere i sig selv, ikke? På en eller anden måde. Altså, vi har den der scene, hvor han sidder med den der åndssvage hat på, ikke? Så tænker man, okay, nu er han da helt givet efter for sin bløde side, i hvert fald den der åndssvage hat og sådan der lille ukulele, ikke? Arnold sådan, has jumped the shark. Ja, den der ukulele ser ud som, man bare kan knuse den med en hånd, ikke? Altså, det ja. Så kommer der også lige, det lige efter, der hvor han sidder og spiller bundegårdssang med på ukulelen, så der hvor han drømmer, at, ja. Kan jeg ikke huske, hvad han hedder, ham der nogen, men... Crisp. At han står udenfor. Så bliver man lige sådan mindet om det der. Ja, så skal den historie lige i gang igen. Ja. Og den scene har de jo... De har ændret en lille smule på, hvordan at det foregår i scenen, men de har lånt den fra den der The Innocence, den der gyser fra 60'erne. Der er det jo også på et tidspunkt, der er det de spøgelser, der kommer ind mod et vindue på samme måde, at den sådan glider hen mod vinduet. Her der glider han forbi vinduet. Ja, han glider nemlig sådan, som om han står på et skateboard. Det er fantastisk. Han bliver lige kørt. Jeg tænker sådan, han bliver lige kørt ind på sådan en dolly. Han ligner sådan en, den der dukke, der er i alene hjemme, når han kører rundt i huset, der vi skal holde fest. Men nu nævnte du tidligere, Morten, at den var optaget nær af, hvor de optog The Goonies. Og det sagde jeg faktisk og tænkte på i går, da jeg så den, at der hvor de ud til den der fest der, hvor de fortæller Penelope Ann Miller, at de er politifolk. Det, når man så har det der kig ned omkring stranden, det ligner præcis slutningen i Goonierne, altså. Ja, det gør lidt. Det ligner lidt næsten ude ved hytten der. Jamen, der hvor man så ser i slutningen af Goonierne, hvor piratskibet sejler forbi ude i horisonten, ja. Kommer ud af grotten, at de står nede på stranden, og det hele løser sig til sidst. Mm. Det hele den der strandstrækning, det ligner fra Goonierne, det man ser i den her også. Men også, den ender sådan, på grund af den her sådan splittelse mellem de to verdener her, så ender den også sådan lidt, dens budskab ender også sådan lidt fragmenteret, synes jeg ikke, fordi der er et budskab om, at vold løser alting, ikke? Fordi det er jo i sidste ende, så er det volden, der løser at konflikten, ikke? Men samtidig med det, så er der sådan et eller andet med, at man skal finde ind til noget blødt i sig selv, og være mere forstående og tolerant over for altså, der virkelig... Der er men er han det? Altså, det han gør, det er jo at stå og råbe til børnene, at de skal holde deres kæft og kræftede med ikke gå ud og tisse, fordi der er ikke noget badeværelse. Han kører egentlig bare den der kæftrille retning, den der polis. Og det ved jeg ikke er, om det er ham, der ændrer sig, eller om han tvinger børnene til at ændre sig ved at stå og råbe af den. Det bliver jo sådan helt... jeg kunne ikke være militærskole, men... Ja, det bliver sådan helt fascistisk, ikke? Altså, det bliver sådan helt fascistisk, at de synger sange, og de er glade for at få givet en opgave, og går på række. De mangler bare lige at gå med en hånd i vejret, eller? Ja, men det er bare sådan lidt... Det er meget ensretning, ikke? Det er sådan helt... Jeg kom til at tænke på, at nogle scener ligner næsten nogle af scenerne for Full Metal Jacket, der i starten. Jeg ved ikke, om der er nogle af børn, der tæver hinanden med sæbe, men altså... Det kan godt være. Det lige er noget sjovt til middag. Ja, det er, når de tæsker lille Michael Hughes, de er trætte af at høre, om hans penis og vagina, så kommer de ind, og Arnold, han er lige løbet over gangen for at snakke med kæresten der, så går de hjem op på ham. Det kunne også være, at det er børnene, der har framet ham, Zacharys far. Det tror jeg også. Og de er faktisk kommet hjem og slå Zachary om natten med sæbe. Okay. Plot det. Det er faktisk Michael Haneke, der har lavet det. Yeah. Det er børnene, der står bag det hele. Ja, det kunne da godt være, at de banker ham. Jeg tror, jeg har sådan et billede af, at de spænder ham ud på det der tæppe, og så kører de ind i ham med de der lightsabers, sådan han får blå mærker. De gør ligesom i, jeg ved ikke, nogen har set den der Black Death med Sean Bean. Jo. Der er på et tidspunkt en scene i den, hvor der er en person, der bliver kørt på, eller hvor han bliver strukket ud i alle fire retninger med arm og ben. Det har de også gjort med Michael Hughes her i. Bare med sådan nogle tricycles. Ja, simpelthen. Ja. Og så er de bundet sådan nogle af de der legetøjsslanger i arm og ben. Men det er jo også sådan, altså da vi sad og så den, så var vi sådan overrasket over volden til sidst, ikke? Fordi ham der er dommet, ikke? han får sgu da noget af et traume. Altså han... Ja. Han har lige... Han er lige altså det ved jeg, det er bare noget, der overhovedet ikke bliver interesseret i den her film, men han skal jo gå til psykolog de næste 10 år eller sådan noget, ikke? Ja, fordi, man har Arnold jo. Han er lige bundet sig til Arnold, og han bliver sådan en surrogatfar for ham, ikke? Og så hans nye surrogatfar, hans nye, som han har fået opbygget tillid til på en eller anden måde, viser sig så at løje for ham. Ikke nok, man har løjet for ham, så skyder han hans rigtige far, han kommer tilbage, så skyder han ham, og så ser han også hans stedmor, eller nej, det var det ikke, det må være bedstemoren, hun bliver banket med et baseballbat. Ja, og ham, der lige har stået og sagt til ham, han er hans far, han bliver også lige skudt. Ja, han bliver ikke bare sådan skudt en gang i benet, han bliver sådan gennemhullet. Ja, skudt flere gange, og alligevel derefter, så ser man hele byen eller skolen stå og kigge efter Arnold komme ud på borgeren, og man ser Dominic med hans mor stå bare blandt alle de andre børn. Stå og kigge efter ambulancen med, at Arnold kører væk, i stedet for den her lille sølle dreng, som har overværet verdens undergang næsten. Ikke? Han, altså, Maria, hun udbrød, hvorfor skal han skyde så meget? Altså, fordi han, det er jo sådan helt 1-2-9, you have 15 seconds to comply. Så er de sikre på, at han ikke vender tilbage i hvert fald. Ja, så kommer han ikke tilbage i kindergarten 2. Det ved vi så ikke, det kan jo godt være. Ja, det kan jo godt være, at vi er jo ved at lave den, kunne jeg se. Med, ja, da jeg kom da jeg så den i går, så var jeg nødt til lige at gense traileren til 2'eren. Og den ser slet ikke dårlig ud. Den ser frygtelig ud, altså. Og så også bare de farver, der er på det sted. Altså den skole her, og nu sagde du tidligere, var det ikke dig, Morten, der sagde, den var skudt sådan, på location i et rigtigt sted. Jo. Det bare farverne, når man ser traileren til 2'eren, altså det ligner sådan noget, det ligner ved sådan et farveladest, det er sådan noget, der er lavet til Disney Channel eller Nickelodeon, altså vi har sådan en Kindergarten Cop 2 bare med Dolph, og så sådan en, de kunne splitte op i en Disney-serie på Disney Channel. Det sjove er faktisk, at de har skudt den på location i en sommerferie, så alle, hvad det hedder, dem der arbejder på skolen og dem der bor i byen, de har faktisk været med i filmen og været brugt som statister, og det lige er nogle af børnene, det er nogle af deres, altså det er børnenes tegninger og sådan noget, man ser ind i skolen. Ja. Så det er en rigtig skole, er det også dem, der var der på mail på tavlen med maling? Det ved jeg ikke. Der stod, at de havde hentet folk ind for at pip skolen lidt op, så den virkede som, mere som en rigtig skole. Og det er lidt sjovt, at de har hentet folk ind for at lave en rigtig skole om til en rigtig skole i film. En rigtig filmskole, ja. Eller, ja. Men det er også der til sidst, der bliver den jo også bare sådan mere actionfilm igen, fordi Arnold kommer op ad trappen på et tidspunkt, og så peger han sådan med pistolen rundt om hjørnet på sådan nogle skræmte elever, der er på vej ud sammen med en lærer, ikke? Han går bare videre uden at sige undskyld. Det var sådan lidt asolagtigt. Der er rigtig mange scener i den her, hvor man sidder og tænker på, at det er simpelthen bare The Terminator, de har sat over i en skole og så. Ja. Og det er måske det, der har inspireret pilotafsnittet til den der Sarah Connor Chronicles. Der er det jo en Terminator, der er skolelærer i den allerførste. Nej, det er rigtigt, ja. Så det kan jo tænkes det derfor. Så kunne de ikke få Arnold, og så kunne ikke lige tage John Kimble-rollen, og finde ud af, at han er en Terminator. Altså, John Kimble-rollen er jo ikke sådan... Det er ikke sådan, jeg tænker, John Kimble... Det er jo lidt bare Arnold, der er i en film. Der er Arnold, der spiller politimanden. Altså, man glemmer ikke på noget tidspunkt, det er Arnold, altså. Men det er jo også det fede. Altså, Arnold er jo så meget en karakter, det gør mig egentlig ikke noget. Altså, jeg synes ikke, han forsvinder jo ikke i en rolle. Måske kun i Terminator-rollen forsvinder han sådan med, så er det jo Arnold, der gør et eller andet for mig. Altså, har I det ikke også sådan? Altså, Arnold har jo aldrig været kendt for sådan at forsvinde ind i rollerne, altså. Det har altid været Arnold, man har set i en film. Det har jo ikke været... at han har spillet præsident Lincoln, spillet Arnold, altså det vi måske ikke helt kunne gå, altså. Nej, men det er jo også det, der er det gode han ved det. Han spiller Obama kan... næste gang. Ja. man kan også godt lide at bare se Arnold kigge noget af sig. Det er jo også... Ja. Det er jo også... Og den gang, der var han jo, om ikke på sit højeste, men var i hvert fald på vej til at blive på sit højeste. Året efter kom det jo Terminator 2, altså. Så han var jo, det var jo Arnold Mania, der var den gang. Mm. Altså, det var jo også, og så var det samme år, eller også året efter, der kom med den Total Recall også. Altså, det var virkelig, man kunne næsten ikke gå nogen sted den gang. Og det har været en god periode, kæft, det var godt lige leve der. Det gjorde det faktisk. Der var bare gode ting lige der, kæft, det var nogle gode sommer, der var der. Ja. Ja, og Predator et par år før, og det var faktisk Commando, og ja. Ja. Der stod faktisk et sted, læste jeg, at han brugte en friweekend på at tage ind og optage en teaser-trailer til Terminator 2. Ja. Så de havde nok gang i begge dele på samme tid der. Hvad er det for noget med den der ferret? Det er et mærkeligt plot device, at den der ferret at kommer ind, men det virker som om, de sådan havde sat den ind, fordi at, ja, så skulle børnene, altså det virker bare mærkeligt med den der ferret. Jeg tænkte på, hvordan han havde med på flyet, altså, ja. Han havde med i sin håndbagage, eller det er sådan pre-9/11, der kunne man bare have alt muligt. Ja, eller også han gjorde ligesom Richard Gere, altså, det ved man godt. Der kunne man have en pistol med op i flyet, sagde det var. Hvis du bare havde en license til den, så... Der var også Richard Gere? Det gjorde Richard Gere, ja. Google det. Det var nogle vilde rygter, der gik tilbage i 80'erne med ham og nogle dyr. Okay, nej, jeg troede, det var mere som, end anden. Som man aldrig skal spørge ham om i nogle interviews. Det, så, er det, så er det ligesom i den der Tom Hanks Poldappen-film? Ja, lidt. Men det var sådan nogle rygter, der gik ligesom med Rod Stewart og sådan nogle sådan sindssyge rygter, at det er altid dumt at spørge mig om det i interviews, om det var rigtigt, det der. Fordi så slutter interviewet. Ja, det kan man godt. This interview is over! Det er ligesom at sige til Russell Crowe, han har en dårlig engelsk accent, så interviewet er slut. Nogen har sagt det? Ja. Yeah. Okay. Det er efter Robin Hood, hvor de sagde, at de kunne ikke rigtig finde ud af, at de synes, at hans accent skiftede lidt fra scene til scene. Så blev han lidt sur. Hvor han sagde, at han havde et hus der det sted i England, som passede med det sted, hvor Sherwood var. Så det, han vidste præcis, hvordan man skulle lyde. Og så gik han. Har du så set det der interview, nu vi snakker om sådan en awkward interview, så det der Batman vs. Superman interview, fordi sådan, hvor de bliver mødt med kritikken, og så har man lavet det der med, at man sådan suger ind på. Ben Affleck, der bare sidder og stener. I agree, siger han så efter 5 minutter. Og så spiller bare spillet det der, hello darkness, hello friend. det er simpelthen, det er fuldstændig fabelagtigt. Der er mange af de der... ikke så gode interviews. Der er også det med Jesse Eisenberg, nu hvis jeg lige skal blive ved Batman. Det der, hvor han den der reporteren, hun interviewer ham og stiller ham nogle spørgsmål, og så svarer han sådan lidt sarkastisk tilbage, og hun misforstår det fuldstændig, og mener, at han sidder og sviner hende til. Og så ender det så faktisk også med, at han sidder og sviner hende til, fordi han bliver faktisk lidt sur på hende, fordi hun er så dum. Altså. Det er også, ja, okay. Ja, du skal ikke starte Batman vs. Superman, men lige en sidste ting, det var også det der med, at jeg hørte i dag, at inden filmen kom ud, der hørte man sådan producerne og sådan at sige, at de vidste ikke helt om folk, de ville kunne forstå den her film, fordi det var bare så sofistikeret, og så det var sådan nyt et tænk, den var bare så, altså den var så intelligent, så det kan godt være, at der er nogen publikum, der vil have svært ved at forstå den. Så det bare efter, man har set den. Jeg tror, det er jo det, der var galt. Jeg tror, det var det. Jeg tænker en pressekonference tilbage i 94 om Kindergarten Cup. Altså, den her action-komedie, den er simpelthen så sofistikeret, at der er ikke nogen, der kunne forstå den. Altså, den er så svært. Altså, den vil vi er nødt til at udlevere sådan nogle clips notes til den. Altså, det er simpelthen nødt til. Ja. Men den har, altså i forhold til, at den er sådan en af de mindre kendte Arnold-film, så har den faktisk nogle gode one-liners, den her, ikke? Ja. Altså, jeg synes også, det er igen det der gode samspil, han har med børnene, ikke? Det der, hvor de siger, at it might be a tumor. It's not a tumor! Yeah. Og det er ham der dommedagsdrengen igen. Det er også genialt. Der er nogle små ting der, men jeg synes generelt, altså, humoren er virkelig meget hit and miss. Altså, der er lige så meget dårlig humor der i. Jeg sad sgu og klub i sådan lidt helt. Ja, jamen, der er mange gode ting, men der er godt nok også noget meget underligt. Den er meget... Altså, det er meget svært. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om den holder stadigvæk. Jeg grinede stadig selv, da han lå nede der dagen. Efter den første dag, jeg var fuldstændig smadret, og så kameraet der i sådan en Dutch ankle. Ja. Og så ser man ham nedefra, så han er sådan... Ja. Han ligger nærmest sådan med munden åben på det der, på den der seng, og så kom hun ind bag ved ham og spørger, hvordan den første dag gik, og så siger hun bare, go away. Jeg griner stadig. Jeg ved godt, det er plat, men jeg synes stadig, den holder. Jeg synes stadig, den er sjov. Jeg havde heller ikke forventet, at den ville holde så godt, som jeg synes, den gjorde. Altså, jeg troede virkelig, at man ville sådan sidde og cringe over, at ej, det er forfærdeligt, men det, altså, jeg synes også, nu snakkede jeg om før, at dengang jeg var barn, så synes jeg, at de var så kedelige, de der action-scener, men altså, jeg synes, det fungerede fint nok, altså med slutningen her, det er alligevel sådan ret hurtigt overstået. Ja, det er sådan set ganske godt lavet også, altså. Ja. Ja, action-sekvensen er faktisk okay. Ikke, man kan jo egentlig ikke rigtig se, at det sådan set er en komedieinstruktør, altså ikke at komedieinstruktør er dårlig, men de er jo nødvendigvis ikke så gode til at lave action-scener, som for eksempel sådan en som James Cameron, altså. Og jeg synes, at Ivan Reitman slipper ret godt afsted med at lave de der action-scener, der er i den, altså. Mm. Jamen, der er også nogle gode action-sekvenser i Ghostbusters igen. Der er inde på hotellet, det er der også en fantastisk action-sekvens. Ja. Spændingssekvens, hvad du kalder den, men der med Slimer, første gang på hotellet, er der også fantastisk. Og hvad det hedder, Reitman, han har lavet en del action-film, altså. Mange af de film, han har lavet, har været lidt action-præget. Ja, da, men det har hele tiden været, i de scener der med Arnold i den her, hvor det er sådan action, der er det mere sådan ren action, og i mange af de andre, der er sådan blandet med humor. For eksempel i Evolution og i Ghostbusters, der er hele tiden humor og sådan noget i blandet action-scenerne. Her der er det mere sådan, at det er så måske også det, der gør, at den virker sådan lidt som to film sat sammen, altså. Ja. At hele måden, den er skudt på, når den er action, den er så mørk og sådan brutal, og så kørende over det der. Ja, det er rigtigt. Der er et skifte sådan i lyssætning også. Altså lysning er meget mere sådan high key, når det er det der, hvor han sidder med en ordentlig ukulele. Det er rigtigt. Men jeg tænkte... Du var lige ved at sige gynekolog der. Jeg var lige ved at sige gynekolog, fordi girls have a penis. Nej, girls have a vagina. Men de første film, var det ikke også skrevet, var Ramis og Aykroyd, det er også med til at skrive mange af dem, hvor altså, de er jo også lidt mere humorpræget. Så jeg ved ikke, hvor meget at den mørke del af historien var ham, og hvor meget der var manuskriptet. Altså, det eneste, jeg ved bare, nu nævnte du bare Evolution før. Det eneste, jeg kan huske Evolution, det er, at de putter shampoo op i røvhul på et alien. Pantene prove. There's always time for lubricant. Ja. Det er det eneste, jeg kan huske. Jeg synes virkelig ikke, det var særlig godt. Det er lidt sjovt, at ham, der har skrevet den her film, han har kun skrevet den her film. Murray Salem hedder han. Og har vi jo faktisk set en film eller et tv-afsnit, hvor han var med som skuespiller. Han er med i pilotafsnittet til Magnum som araber. Og jeg kan ikke lige jeg kan ikke sådan helt lige se, hvem han var der i, men han er med i en rolle i den. Ja. Og også i Spionen, der elskede mig. Jeg tror det er ham, der han møder der på et tidspunkt. Ja, det er nok der. Og så måske efter han har mødt den anden også. Ja, ikke? Men det er jo, jeg synes virkelig, det er en effektiv action-komedie, det her, på en eller anden måde. Nu ved jeg godt, at jeg snakker om, det er meget sådan en skizofren, men sådan ordentligt set, så var jeg godt underholdt. Jeg synes, det var sådan, den er ret stram fortalt. Altså, den slutter også, hvor den skal, og sådan noget. Der er ikke for meget. Den kører også den der eventyr-formular, ikke? Man ser allerede der i starten, der inde i indkøbscenteret, så står der fairy tale over den der port, han går forbi, ikke? Og så det bliver ligesom slået an. Det er jo også det her eventyr. Fordi at han kommer ligesom, han opdager et eller andet i sig selv, eller han udvikler sig på en eller anden måde. Nu ved jeg godt, du siger det, at han kører sådan lidt fascistisk over for børnene, men han connecter med et eller andet inde i sig selv, selvom man så kan sige, at den der måde, han kører sin børneopdragelse på, måske er sådan lidt, at de indretter sig mere til ham, end han indretter sig til dem. Men der bliver jo det der eventuelt, han får jo også pigen i sidste ende, og alt det ender jo lykkelig og sådan noget. Jamen, jeg synes meget af det skyldes, hvad hun hedder, Pamela Reed, og så børn, som du også var inde på. Ja. Og så at han får lov til at gå, Total Recall var jo året før, eller samme år, der får han også lov til at bruge sin hovedmimik med at lave underlige ansigtsudtryk, og det gør han også her i. Ikke helt på samme måde. Han får ikke lov til at sætte en metalbøjle igennem halsen på en eller anden måde. Nej, men se underlig ud i hovedet, ikke? Altså, det var også det, der var sjovt i Total Recall, at han får lov til at... Altså, han har jo også noget ansigtsmimik, og det bruger han godt, han får bare lov til at gå lidt all in, ikke? Altså, det gør han jo også i Total Recall. Der får han også lidt frie tøjler, ikke? Og det synes jeg egentlig også, han har fået meget her, ikke? Og så er han jo egentlig, så er han ret god, og han virker, altså det var derfor, jeg sagde før, at jeg synes, det virker som om, at det er et projekt, han egentlig har synes var skæg at lave det her. Så jeg synes, man kan mærke, man kan mærke, at han har synes, det var sjovt at lave det. Den virker ikke som sådan en film, altså som der er mange af de der filmer, de har lavet det med når actionhelt, de skal være komikere, som for eksempel Stop eller Min Mor Skyder. At hvad sker der, hvis actionhelten får sin mor med på arbejde? Eller den der Cop and a Half med Burt Reynolds og ham, den irriterende dreng. Hvad sker der? hvad sker der, hvis en politimand får en lille dreng med på patrulje? Altså, den kommer ud over den der idé med, hvad sker der, hvis en politimand bliver børnehaveklasselærer? Altså, jeg kommer til at tænke på det en film som Junior, den lever ånder og dør med sin idé med, at Arnold bliver gravid. Altså, så er det ikke mere filmen, altså. Den er frygtelig. Den er så frygtelig. Ej, puh. Ja, den er sådan en Junior, sådan en typisk, hey, vi lavede Twins, også med de her to skuespillere, og den blev kæmpe hit, og den var rigtig god. Eller, synes er det Vito også med i Junior? Ja, det er ham, der spiller hans ven, og ham, der skal hjælpe ham igennem graviditeten. Ja, det er jo også Ivan Reitman, ikke? Jo. Og så laver man den her Thor, eller hvad skal man sige, som jo altid bare er. Man lavede jo også med Richard Gere og Julia Roberts, de lavede jo selvfølgelig Pretty Woman, som er bare kæmpe hit og helt vildt god, og hvis man er til. og så lavede man sådan, den hed vist Runaway Bride, eller sådan noget. Ja. Oh, ja. Det er bare noget lort, altså. Men, det var samme instruktør jo også, altså på begge film med Pretty Woman og den, altså. Det var så det der med, at Lightning and a Bottle, den er ikke altid lige nemmere at fange igen, altså. Men også Stevie Horn og Stevie Horn, hold kæft. Stevie Martin og Goldie Horn, de lavede også den der. Det er konventionen. De lavede den der. De lavede den der, hvor hun flytter ind hver, og så lavede de så senere den der. Var det Out of Town også? De lavede senere. Men de lavede jo også den der Roseanne. Det er også senere, der han har den lange næse. Roseanne, ja. Hvad? Næsen er i vejen. Ja, Roseanne. Er det Goldie Horn er ikke med i den. Roxanne, er ikke med i den. Det er Daryl Hannah, der er med i den. Det er Daryl Hannah, det er rigtigt. Ja. Men hvad så? Jeg gad godt at høre pitchmødet til Junior, ikke? Ja, Arnold, det er dig. Du skal med i den her film. Du skal være gravid. Vi kommer til at lave make-up på dig, så det ser ud, som om du har en rigtig mave. Det bliver rigtig fedt. I'll do it. Og du får 10 sounds millioner amazing. For det. Men jeg tror bare ikke, den ville være. Altså, ville den være blevet til noget, hvis ikke der havde været Twins først? Altså, så tror jeg næsten, hvis de havde kommet og pitchet, I skal sidde og se maling tørre i halvanden time, så tror jeg da, wow, det er fedt. Ja, jeg tror igen, det er en film ligesom den her med, at Arnold godt kunne lide at arbejde sammen med Ivan Reitman, og han godt lide at arbejde sammen med Dan DeVito. De har faktisk lavet 4 film sammen, altså han er også med i Dave, den med Kevin Kline, hvor han spiller den amerikanske præsident, der spiller Arnold jo så bare med som Arnold, altså. Og skal være Daves personlige træner i den. Men vi snakkede om, fungerer han som sådan en love interest? Tror vi på det? Det er ikke mange film, man har set det i, men jeg synes faktisk, det fungerer meget godt, den her. True Lies. Ja. Ja, han har det i True Lies, han har det jo egentlig også lidt i Total Recall, ikke? Der er han jo også sådan lidt love interest. Han er også love interest i Commando. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, familien bliver jo forenet til sidst, ja. Men der er vel ikke, er der en dame med i den? Nå, ja, hende der styrer dessen der. Ja, okay. Ja, der er vel ikke noget der, altså. Hende der fyrer. Jo, de bliver kærester. Til allersidst i Commando, ja. Så har de jo lige pludselig fået sig en familie. Ja. Jamen, krydser det ikke. Lidt som Milano, og så hende der, og så Arnold. De skal hjem og spise komfortdoser. Jeg mener, at de krydser til sidst, gør det ikke det? Ja. Og det tror jeg også. Men jeg ved ikke rigtig, om det sådan fungerer som sådan en, altså jeg er mere sådan, jamen, det ved jeg ikke, han skal jo selvfølgelig være, men det er bare sjovt det der med, hvor han sådan kommer i skolen der, og så kommer han i den der kortærm skjorte, og så alle de der damer, de går, det er alle de der mødre, de går fuldstændig mok, og ej, jeg har ikke make-up på, og bla bla bla, og sådan noget. Så vi snakker bare om det der med, altså Maria synes overhovedet ikke, han fungerer som love interest. Overhovedet, han er heller ikke Tom Cruise, selvfølgelig. Men, der kan men, du være glad for, at det ikke er hendes type. Ja. Yeah. der er lidt forskel på dig og Arnold. Kun lidt. Der er jo forskel på Arnold, og så er alle mænd i hende. Hun var nødt til at nøjes med dig, når hun ikke kunne få Tom Cruise. Ja. Jeg vil altid være hendes several metal, som man siger. Ja. Ja. Er der nogen af jer, der har set... Bukser, der. Er nogen af jer, der har set Maggie? Den fra sidste år? Nej, ikke endnu. En meget anderledes rolle til Schwarzenegger, den glæder mig faktisk ret meget til at se. Jeg hørte, at han skulle gøre det rigtig godt deri, sådan lidt mere drama-agtig. Så det er sådan lidt hans Copland, har jeg hørt. Ja. Ja. Men det var også ligesom om, altså jeg kom også til at tænke på, der var sådan nogle film, jeg har glemt, Arnold er med i. End of Days har jeg fuldstændig glemt, for eksempel. Terminator 3 også sådan lidt, den er der også, men altså, der bare sådan, han falder jo lidt af på den der sidste i 90'erne, og så indtil han bliver der governator, ikke? Altså, kan I huske End of Days? Nej. Jeg kan godt huske den, den er ikke særlig god. Men altså, det sjoveste ved den, det er jo sådan set, at Arnold, han slås mod djævlen og vinder. Altså. Mm. Ja, ja. Men hvad er så den sjette dag gået ud på? Det er den, hvor... Nå, er det sjette dag, ja. Med kloner. Den har faktisk mange gode idéer. Altså. Yeah. Oh. Ja, den har mange gode idéer. Den er rigtig. Der er også... Med endnu en af de der præstationer af Robert Duvall, at i en film, at der er alt for god, hvor han er alt for god til filmen. Altså. Ja, men så er der også noget som Eraser, ikke? Eraser er meget fedt. Det er nogle fantastiske CGI-krokodiller, der er med den. Ja, og Eraser, jeg kan huske, den blev solgt helt vildt på de der railguns. De der railguns, de var bare på alle plakater, alle sådan trailers og alt til den. Der står med de der kæmpestore gevær, og så bruger han til sidst, og det er det. Og det er ligesom det, den film har for mig. Og så hende der modellen, hvad er det, hun hedder? Ja, der er med Vanessa Williams. Ja, Vanessa Williams, ja. Hun var også sådan hyped på det tidspunkt, kan jeg huske. Men sådan noget som Collateral Damage, for eksempel, ikke? Altså, jeg har ikke set Collateral Damage, men jeg har snakket med en... Den er heller ikke sådan super god. Jeg har haft en af mine venner, der har genfortalt mig for den. Der får du se, hvad der sker, hvis du bliver tvunget til at sluge en slange. Ja, men han siger noget med, at der er sådan til sidst, på et tidspunkt til sidst, der står han over for skurken. Og så, men man har overhovedet ikke, altså, han er fuldstændig, han er nede, og der er ikke noget at gøre. Og så står de og snakker, og så er det sådan, så skal filmen bare slutte, og så Arnold siger, here's to your collateral damage. Og så finder han lige sådan en øks, og så kaster han ind i hovedet på ham, og så filmer over. Ja. Det er det. Så det går sgu lidt galt. Altså, End of Days, Six Days, så har vi Batman Robin, ikke? Og så Collateral Damage, Terminator 3, og så er han med i sådan Around the World in 80 Days, ikke? Og... Der har han jo bare en lille bitte cameo i den, og det var jo med, den blev jo optaget, mens han var ved her, det governator. Så. Ja, okay. Og så er han med i Expendables, selvfølgelig. Men der er han sådan, ja, det er faktisk en sjov rolle, han har i Jorden under 80 dage. Ja. Spiller han ikke okay. Den der Sheik, eller sådan et eller andet? Ja, han spiller sådan en prins, der har sådan et harem. Det er en meget sjov rolle. Han var meget god i Escape Plan, det ved jeg, nogle af jer har set. Der synes jeg faktisk, han gjorde det meget godt i. Yep. Der var han sådan lidt tilbage, men jeg synes, han var sgu sådan lidt væk i Terminator. Den anden Nices. The Last Stand, synes jeg faktisk også er ganske udmærket. Ja, den var faktisk ikke så... Altså, den var meget sjov, fordi den ikke sådan tog sig selv særlig seriøs, synes jeg. Den kan jeg overhovedet ikke huske. Det var sådan meget 80'er action-agtig, altså. Hvor han er sheriff i en lille by, sammen med Johnny Knox, og så er der nogen, der skal prøve at Det var derfor, jeg ikke Mexico. Så den er værd at se. Jeg så bare Johnny Knoxville, og så sprang jeg over. Ja, det er nemlig samme, jeg har, Morten. Jeg sprang også over, fordi Johnny Knoxville med. Det tænker jeg, okay, det holder jeg ikke ud. Det var det. Nej. Men den er lavet af, og det er jo lidt sjovt. Altså, det er jo den første amerikanske film for ham med Kim Ji-woon. Ham, der lavede I Saw the Devil og A Tale of Two Sisters. Yeah. Så det visuelle, det er jo i orden i det. Altså, der er nogle ikke så heldige CGI'er, den er til. Blandt andet nogen med en bro hen imod slutningen. Men altså, sådan generelt, der fungerer den ret godt, og den er rigtig flot skudt også. Altså. Synes jeg i hvert fald. Jamen, det er ligesom om, at Arnold, han er den der action-held. Men der er sådan en ironisk distance til det hele tiden, fordi han er jo så gammel, som han er der i 2013. Så jeg husker det som om, at den ene var udmærket. Der kommer i hvert fald en del referencer løbet af filmen til det, med How do you feel, Sheriff? Old. Old. I feel old. Yes. For et par år siden, der lavede Criterion en aprilsnap med at sige, at de ville udgive Kindergarten Cup som del af deres samling. Det synes jeg er meget cool. Jamen, det vil jeg. I'll pay good money for that. Ja, det var desværre bare en aprilsnap. Okay, så desværre ikke afspille region, hvad hedder det? Region A. Blue, men det var værd at købe en afspiller bare for det. Jamen, det var det. Nu kan jeg så se, at Criterion begyndte at udgive i England også. Det kan være, vi skal skrive til dem og høre, om ikke det var en idé. Ja, det må da være en sådan en spearhead-titel. De kan simpelthen køre det nye marked. De kan bare køre den ud i forbindelse med det, der kommer den der triplets her om et par år. Kommer der en triplets? Ja. At den er i hvert fald annonceret med Ivan Reitman som instruktør. Og så med Dan DeVito, og indtil videre så er Eddie Murphy på som deres trilling. Nej. Eddie Murphy på som deres film. Okay, det lyder sindssygt. Ja. Men det kan jo være, de kan lave sådan en box-sæt, så. Et box-sæt med Kindergarten Cop 1 og 2, og så Twins og Triplets. Ja, hvad tænker du? Men Kindergarten 2 er sådan, det bliver en straight to video, ser det ud til, i hvert fald den ser det, ret det er jo sjovt, ikke? Fordi man kan jo godt lide Dolph Lundgren, og det, eller jeg kan i hvert fald godt lide Dolph Lundgren. Det kan jeg også godt. Jo, hvem kan ikke det? Jamen, det, ja, lige præcis, ikke? Det er jo svært, det er sjovt, ikke? Og på en eller anden måde har man lyst til at se Kindergarten Cop 2 alligevel, på grund af ham. Ja, lige indtil jeg så traileren i hvert fald, jeg synes godt nok, vi har snakket om allerede, den ser godt nok frygtelig ud. Altså, er det bare samme plot? Har de prøver ikke at finde noget nyt? Ja, det er bare noget med, at han er FBI-agent, og så skal han finde land, der er skjult på skolen. En USB-stik. Ja. Bare fordi, at nu er vi i det 21. århundrede, så er det en USB-stik. Jeps. Ja. Det er altid et USB-stik. Det er altid en USB-stik. Jeg kan se, at der kommer faktisk en... Nu var jeg inde og kigge med ham, Roald Ryan, ham der en af Paul Verhoevens protégéer, som har skabt sådan en karriere i Hollywood med at lave fortsættelser. Blandt andet har lavet Death Race 2 og 3, og 12 Rounds 2, Reloaded, og Man with the Iron Fist 2, og Condemned 2. Der kommer en Hard Target 2. What? Og den er sat til, den skal komme her i år, faktisk. Hvem? Og det er så med Scott Adkins i hovedrunden. Han har da fået sin storhedstid nu. Ja, og Michael Dudikoff. What? Han er også med som Frank Suitcase. og det staves suit bindestreg C-A-Y-S-E. Frank Suitcase. Selvfølgelig, ja. Det kan blive nødt til at trække pigekortet her og spørge, hvad Hard Target er. Er det sådan noget Steven Seagal, eller? Er Van Damme? Nej, det er Van Damme. Prøv lige. Okay, så det var det første og sidste afsnit, nummer Anne. Tak for jer. den har vi faktisk ikke set nu, Hard Target. Hvorfor fanden har vi ikke set den? Og det er John Woo også. Jeg kan huske, der er en eller anden, der snakker fransk til, og så for dem, der slår en pythonslange ud ved at slå den. Ja. Vi burde se... Svend Ole Thorsen, han er også med den, faktisk. Åh, er det rigtigt? Ja. Og så er der bare mullet, kan jeg huske også. Det er faktisk også sjovt med den her Kindergarten Cop, for lige at komme tilbage til den. Det er jo en af de få film i 80'erne og 90'erne. Og jeg bemærker ham ikke, men det kan godt være, at Svend Ole Thorsen ikke er med i. Fordi der er simpelthen så mange Arnolds film, at han er med i. Alle film fra 90'erne. Ja, og 80'erne er også med The Running Man og sådan nogle der, hvor han der har replikker i den. Ikke? Ja. Han burde have haft det, men han har replikker i den, Svend Ole Thorsen. Ja. Det eneste, der er bedre, end at Svend Ole Thorsen er med i en film, det er, hvis han også har replikker. Altså, det er det. Altså, hvem kan glemme ham i Gladiator? Those who are about to die, salute you. Men det er jo endda lidt sjovt med Gladiator, for det er jo faktisk en af de der mest citerede replikker, han fik i den. Altså, den replik, han leverer Thorsen. Ja. Ja. På sit Vesterbro engelsk. Ja, og det er lidt... Og når man tænker på, hvor lang tid han har boet i USA, altså... Hvor mange år han har været derovre. Jamen, han er jo lige så dårlig til at integrere sig som Arnold, og som vores egen prins, ikke? Altså, det er jo... sådan er det jo bare. Vores egen prins? Som heller aldrig har snakket dansk. Jamen, jeg synes da faktisk, Arnold snakker da godt. Må vi ikke signere de kongelige her? Jo, det er bare, at du kalder ham vores egen prins. Det er Mortens prins. Ja. Jeg har ikke valgt ham. Danmarks du må prins. Gerne, du må gerne bare... Jeg vil gerne have ham på det selv. men jeg synes jo, Arnold, han starter godt nok engelsk. Han har bare noget af en accent, ja. Men han har boet i... Han har boet derovre siden slutningen af 60'erne. Ja, så boede man. Nej, men det er ikke sikkert, man lige kan komme ind. Jeg har altså også en idé om, at han har det med, i hvert fald i nogen film, at køre den lidt op, den der accent. Fordi det er jo det, han er kendt for. Altså. Og så er det jo lidt dumt, han faktisk er blevet forholdsvis god til at tale engelsk. Altså. Ja, og så lige pludselig, altså, men det er faktisk ikke, er det Arnold, der snakker der? Han har da ikke nogen accent. Det er da ikke det samme Arnold. Ham stemmer jeg ikke på igen. Altså. Jeg tror, han gør lidt ligesom Stallone. Stallone har den der actionstemme der. Og når man så snakker og ser Stallone i interviews, så har han slet ikke den der stemme. Så tager han talen jo sådan forholdsvis almindeligt. Dolphin er jo heller ikke amerikaner, men han snakker meget bedre amerikaner. Han taler skide godt. Han er i hvert fald kom noget efter, siden gang han var med i, i Masters of the Universe og sådan nogle der i 80'erne. Altså, han er, ja. Man kan ikke rigtig høre på ham, han ikke er amerikaner. Altså. Men Dolphin er også en af de mest intelligente skuespillere måske overhovedet i Hollywood, er det ikke det? Han har, eller andet, han har en IQ fuldstændig vanvittig, og så har han en eller anden grad i fysik og kemi. Ja, kemi, og var ved at få et, har han ikke fået et scholarship til MIT i USA? Han har været på MIT. Så han er sådan, han er rimelig... De snakker endda om det i Expendables 2 eller 3, at der på et tidspunkt, de skal bryde ud af en grotte, de er blevet fanget i. Og så snakker han om, at han kan lige på de her ting sammen, fordi han har jo engang været der. Okay, det er rimelig meta. Ja. Men har Dolph Lundgren, altså nu snakker vi om, at Arnold, han har ligesom lavet, sådan, han har enten lavet de der helt hardcore, eller sådan action, altså rene actionfilm, som Terminator og så der, og så har han lavet de der komediefilm, som Twins og Kindergarten Cop. Men har Dolph Lundgren lavet noget komedie før, at lave Kindergarten Cop 2? Ikke rigtigt. Man kan måske sige, at det er komedie der, når han har været med i en Uwe Boll-film, men altså... Altså, Expendables er også sådan lidt semi... Men er han ikke sådan, han er blevet sådan lidt... hvad hedder det? Han laver kun sådan noget straight-to-video, eller gør han ikke det? Nej, han får da stadigvæk roller i store film. Han er der med i Coenbrothers nyeste, Hail Caesar. Er han det? Nå, okay. Det var helt klart. Men ja, han er, meget af det, han laver, det er direkte til... DVD, Blu-ray, streaming, altså, men det er sådan generelt, det er ligesom med Van Damme, det, kvaliteten er faktisk forholdsvis høj, altså. Han lavede den der skin trade her for 2 år siden sammen med, hvad hedder det, ham fra Anthony Jaa, hvor de spiller sammen, eller spiller imod hinanden, de to. Den har jeg faktisk ikke fået set. Det er faktisk ret vellykket, hvor det er Dolph Lundgren og Tony Jaa og Michael J. White, ham fra Spawn, den anden. Ron Perlman og Peter Weller, der er med i den, så det er meget godt cast, og man tænker på, at det er en low-budget actionfilm. Jeg kan i hvert fald godt lide Tony Jaa, han er rimelig sindssyg i Ron Buck, i hvert fald. Mm. Fuldstændig vanvittig film. Nå. Og det gode ved den her skin trade, det er sådan set, at dem, der er med i den, de kan faktisk lave martial arts, altså. Ja. Altså Michael J. White, han er også ganske habil til det. Ja, det er han. Han er også god i den der Never Back Down. Der er han også vild. Ja. Ja. Slutscenen. Hvad er den eneste, hvor Arnold og damen, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Penelope Ann Miller. Ja, står og kysser. Hvad er den eneste, der fik sådan et Luke and Leia feel? Det virkede meget... Jeg synes ikke, han ligner hans solo. Det er jeg ked af. Nej, ikke hans solo. Luke and Leia, som om, at det var to søskende, der stod og kyssede hinanden. Sådan, der var bare et eller andet over den scene, der jeg kunne bare slet ikke... Nå, men det der med, at hun er lidt yngre end ham? Eller nej, det virkede bare som... Det virkede meget kunstigt for mig, at de to stod, og det ved jeg ikke, hvad det var. Han fungerer ikke som leading man, Morten. Nej. Nej, der er ikke, der er et... jeg læste et sted, at de havde overvejet Swayze i rollen, og det kunne jeg... han kunne også have passet godt ind. Han havde ikke været stor, men han havde været den her kønne politimand, som alle pigerne ville kigge efter stadigvæk. Han er bare ikke så badass. Roadhouse. Har du ikke set Roadhouse? Altså. Nej, vi har set den sammen. Jamen, det ved jeg godt. Det er han, altså. Det er ked af, det er han. Der er ikke nogen... Der er faktisk ikke nogen... Der må du vente til, at der kommer Roadhouse med Ronda Rousey. Så bliver du glad. Ja. Hun har ikke engang titlen mere, så jeg ved ikke. Nå. Morten, du siger, den er ikke overbevisende, den der scene der. Men nej. Der er jo også en grænse for, hvor meget tunge man kan bruge for en sådan 30 børnehavebørn, ikke? ikke for Schwarzenegger, tror jeg, på det andet tidspunkt. Jeg tror ikke, han har hæmning. Okay. Det kan godt være. Nå, har I mere, I vil ud med? Jeg synes, at Linda Hunt, hun er sej. Ja. Altså hende, der spiller skoleinspektøren. Ja. Ja. Hvad er det, man har set hende i også? Er hun med i Willow også? Hun er med i June. Ja, hun er med i The Killing Fields også, som hvor hun spiller mand. Hun spiller mand? Ja, det vandt hun Oscar for. Hun er den første, der vandt en Oscar for at spille det modsatte køn, har jeg vist. Eller var det ikke den? Nej, hvad ved jeg? Nej, det er måske ikke den. Men ja. Nej, det kan godt være, det er en anden en. Jeg ved ikke. Det er synd for Christoffers yndlingsskuespiller. hvad? Det er synd for Eddie Redmayne. Ja, det er rigtigt. Nej, det var den der kom ud nogenlunde samtidig. The Year of Living Dangerously med Sigourney Weaver og Mel Gibson. Det er der, den, hvor hun spiller Manny. Okay. Men er hun ikke, nu spørger jeg sådan, det lyder lidt non-PC det her, men er hun ikke dværg? Hun er bare ikke så høj. Hun er ikke jeg fik bare sådan lidt dværg-vibes. Hun er 1,45. Det er fint. Men det fungerer rigtig godt, synes jeg, fordi at Arnold, han kommer jo bare til at virke endnu mere enorm. Altså ja. Første gang, han kommer ind i det der klasselokale, så står hun ved siden af, og han står der og står som sådan et tårn over for alle de her børn, og så i det, hun er så lav, så kommer han jo bare til sådan en, altså endnu mere kæmpe ud. Det fungerer rigtig godt, synes jeg. Der står faktisk på Wikipedia, som jo faktisk aldrig lyver, at hun er dværg. Ja, men jeg fik også lidt dværg-vibes. Det lyder ikke så pænt, men det gjorde jeg. Jeg kan nu bare godt lide den der scene også, hvor han kommer ind og skal i rette sættes ind ved hende. Der er han bare, den lille mand. Ja. Det fungerer rigtig godt, når han bliver i rette sat af hende her, den lille dame, ikke? Og så da hun så er gået, så spørger hun ind, hun spørger også ind til det, hvordan det føles at slå ham der. Ej, det føles rigtig godt. Nå, gjort det? Okay. Og så da han så er gået, så laver hun det der, yes! Hun laver lige det der, i luften. Hun er ret sej, det synes jeg. Hun er en af dem, som virker til at have været med i mange film, men nu når jeg kigger på hendes liste af film, så er der godt nok ikke mange, jeg kan huske hende fra, eller jeg har set sådan reelt. Hun har en meget god rolle i den der Silverado, den der moderne western, den er kommet ud med Kevin Costner, Kevin Klein og Danny Glover. Hun har den der saloon der. Og men så har ikke set Christopher jo faktisk ikke sådan helt, han tror ikke helt forkert med Willow. Hun har faktisk spillet en, der hedder Willow i Pocahontas. Det er Disneys tegnfilm, der lægger hun stemme til bedstemor Willow. Så det er nok det, du har blandet sammen, Christoffer. Det er nemlig det, det var det. Tak skal du have, det er helt sikkert. Ja. Og så hvis I spiller God of War, så er det har lagt stemmen, hende der fortæller en dag. Okay. Det går længe siden, jeg spiller. Og der er hun faktisk med i alle spillene, kan jeg se, som narrator. Hun er også med i en, der hedder Hunddjævlen med Roseanne. Og det er det der med mikrobølge i ovnen. Det ved jeg ikke. Der er sådan et eller andet med, at de får en mikrobølge i ovnen til at eksplodere, eller sådan noget. Er det ikke det? Det er Roseanne, som... Last House on the Left remake. Der er et eller andet med nogen, der er et eller andet med en eller anden mikrobølge i ovnen. Ja, det er der, hvor Roseanne får hugget sin mand, Meryl Streep. Ja, netop. Ed Begley Jr. Og så skal hun jo have hævn, og så samler hun sådan helt korps af forsmåede kvinder, og der er Linda Hunter en af dem. Ja. Fedt. Ja. Cool. Har I mere? Nej. Nej. Godt. Nej. Så synes jeg, vi skal runde den af. Er det egentlig, kan anbefale? Skal man se den? Køb jeg den. Synes, den holder overraskende godt. Altså, der er nok mange, der ikke har set den i de der 20 år, ligesom. Jeg i hvert fald ikke havde. Ja, måske lade være bange for at gå tilbage til. Ja, ja. Der er mange høje cowboybukser der i, sådan nogle cowboybukser, men hvis man ligesom kan komme over det, så synes jeg, det er meget underholdende. En tømmermænds film eller sådan noget. Jeg synes bestemt en hold, som jeg også har givet udtryk for. Jeg synes, det var overraskende sjovt. Jeg sad fandme og klukket sådan hele vejen igennem, og jeg synes, det var en god oplevelse at se den igen. Det er sjovt, ikke? Fordi hvis man sidder og tænker på, det blev ikke lavet... Det var bare 90'erne, var jo bare... Og slut 80'erne, det var jo bare action, komedie og tid, ikke? Altså, det var jo bare der, man kunne finde ud af at lave dem. Og det ved jeg ikke... Yes. Jeg sidder ikke og tænker tilbage på de sidste mange år, som der vi har en masse fede action, komedie, netop hvor der er noget, man bare sidder og... Der skal du nok gå til sådan en som Shane Black, altså... Ja, men der er også lang tid mellem, han laver film. Ja, men altså sådan en som, hvad hedder den, altså Iron Man 3, den er jo går sådan lidt over i at være body-cop-movie, altså med War Machine og Iron Man, og så også den med, hvad hedder det, Robert Downey og Val Kilmer, hvad hedder den, Kiss-Kiss-Bang-Bang, og den kommende med Russell Crowe og Ryan Gosling, den ligner også sådan et throwback til 80'ernes action-komedier. Yeah. Og jeg ved godt, du elsker alt, og så prøver at være med i, men du elsker over. Jeg synes bare, at der er langt imellem, ikke? Hvis man ser tilbage på 90'erne, altså, der var rigtig meget, der blev lavet rigtig meget af det her, og det er jo det, som Arnold er jo perfekt i, den her type film. Men det er bare sådan noget, jeg savner nu, når man sidder og skal vælge film. Hvad skal vi se? Jamen, enten skal det være sådan en eller anden hard, ligesom med, hvad hedder den, Lockout. Mm. Mm. Sådan noget den dur ikke. Det er ikke særlig tit, man finder sådan noget, hvor man kan sidde og... Den er uforpligtende. Ja, ja. Netop, hvor man, som du sagde, Marianne, en perfekt tømmermandsfilm. Altså dem, sådan nogle elsker jeg også en gang imellem. At sådan noget popcorn, komedie, action, hvor man bare kan sidde og hygge sig en aften. Altså, det er jo ikke en film, der sådan måske tåler den store analyse, men... Nej. Men det er også det okay. Det behøver man ikke se film for at se. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg var fint underholdt, og jeg klukkede rigtig mange gange, og jeg synes, man skal se den næsten bare. Man kan se den bare for børn. Altså, børn bliver fantastiske. Det er næsten værd at få tømmermænd, bare for den. Ja, bare for man kan gense den, ja. Altså, man skal nok have set den dengang. Jeg tror ikke, det er sådan, at man... Du tror ikke, den holder? Nej, altså, hvis man sådan så den for første gang, så tror jeg måske, den ville være lidt... Ja, du tror ikke, jeg ved det ikke helt. Jeg tror måske, det er meget god ind at se, hvis man godt kan lide Arnold, altså sådan i andre film, så måske sådan går igennem hans film, og så ser den også. Altså, det er ikke en film, at man bliver skuffet over i samme grad, som nu ved jeg godt, vi har nævnt Junior 3 eller 4 eller 5 gange efterhånden, men det er ikke en film, man bliver skuffet over på samme måde, som man højst sandsynligt vil blive over. Nej, overhovedet ikke. Men også som Christoffer siger, med at der er nogle barnestjerner der i, som ikke har sådan nogle scener, hvor de spørger, om man er en engel, eller hvad de nu spørger om, men altså, hvor de rent faktisk er til at holde ud, til at se på. Der er lidt for en værd der i, og jeg synes faktisk, det er... Ja, jeg synes også, den holder ret godt, altså. Og nu har jeg så det der, altså, vi har jo set en del film efterhånden, og jeg ikke har set dengang, altså for eksempel Kickboxer med Van Damme. Du skulle ikke sige noget til Hard Target, faktisk, nu når du ikke har set Kickboxer. Jo, jeg kan godt lide Hard Target. Det er en god film. Ja, men altså, men hvad hedder det? Det er en af de der film, og jeg tror, Marianne er den på det rigtige, at det er ikke helt sikkert, at hvis man ikke har set den gang, der man vil synes, den er god i dag. Altså. Det er måske en af dem, der man skal se med nostalgiens briller på. Altså. Det ved jeg ikke helt. Jeg tror også godt, den kan holde. Ja, det ved jeg ikke. Det kommer meget spændende at høre, hvis nogen derude har set den for første gang. Hør deres reaktion på det. Ja. Det vil jeg meget gerne høre. Så meld lige tilbage til os. Yes. Var jeg den eneste, der... Nu, jeg ved godt, i The Incredibles, Edna E. Mode, hende der laver kostymerne og sådan noget i den, der sad og fik sådan lidt Edna E. Mode vibes til, når hun var på Linda Hunt i den her. Det og der være, er faktisk det hendes profilbillede på IMDb, det ligner ja, faktisk... det ligner fuldstændig. Det kan godt være, det er det. Men hun er jo så baseret, i virkeligheden var Edna E. Mode var baseret på hende, den legendariske kostymdesigner, hvad hedder Edith Head, hende der lavet kostymer til, jeg ved ikke, mange film i løbet af 50 år, vandt tonsvis af Oscars for det, altså. Men Arnold er også lidt Mr. Incredible, så... Ja. Ja. Det kan være, at de har set Kindergarten Cop, Brad Bird og de andre. Det er simpelthen. Det kan godt være. Jamen, det er en del af... det skal man se. Jeg tager det jo obligatorisk på Pixar. Ja, simpelthen. Ja. Godt. Jamen, skal vi sige, det var det. Den er værd at se. Hvor og lege eller købe? Den kan leges til 19 kroner på Blockbuster. Det skulle det være. Det er en god lørdag. Ja, og den er ude på Blu-ray også, hvis man vil have hele... Og Laserdisc. Ja, den også. De ganske experience, så får man... De ganske experience. Arnold, de ganske experience. Yes. En hard day. Hard day. Eller hard day, ja. Marianne? Ja. Ja. Du har jo... Det var fedt, du gad at være med. Det er fedt, du kunne overtales til det her. Ikke blive skræmt væk. Ja, nu må vi se, om jeg er med næste gang. Det er rigtigt. Ej, det tror jeg. Ej, du havde jo hørt os, så det var jo, og kendt lidt til os, så det var fedt, og hvad der så, ja, nu får vi også se, om du får lov til at komme tilbage, fordi du har jo også, vi har været så flinke, og spørger, om ikke du vil vælge et næste film. Ja. Ja. Jamen, jeg tænkte, at nu hvor der var kommet et nyt kvindeligt medlem af panelet, yes, så skulle vi jo have en rigtig tøsefilm. så jeg har valgt en rigtig god en med Tom Hardy, The Dreamboat. What? Fra 2002. Star Trek Nemesis. Mm. Oh, ja. Ah. Okay. Okay. Det er faktisk en Star Trek-film, jeg ikke har set. Hvad? Har du ikke set den? Jeg har ikke set Nemesis. Jamen, den er bare brandgod, kan du tro. Ja, jeg havde ellers svoret, at jeg aldrig skulle se Nemesis igen, men det bliver sådan noget til. Men Nemesis, der, jeg har læst, jeg var lige ved at se den på det punkt, fordi jeg kunne se, at Datas onde bror er med deri. Ham kan jeg godt lide. Det er han ikke, men... okay, jeg mente bare, han var med i den. Hvad hedder han? Lore. Ja. Nå, Data. Han er også sej, men det er ikke... Men der er en ekstra Data i den, men det er ikke... Ja, så det er nok det, du har set. Jeg troede, det var Lore, der var med i den. Nå, okay. Ja, alas. Ja. Det er det ikke. Alas. Jo. Nå, så gider jeg ikke se det alligevel. Nå, okay. Det er jo den Star Trek-film, der ligesom bryder mønstret med, at det er de lige Star Trek-film, der er gode, altså 2, 4, 6, 8, og det er jo nummer 10. Jeg har kun set den i biografen. Jeg har ikke set den siden, og jeg er meget, meget stor Star Trek-fan. Men jeg kan simpelthen ikke, det er simpelthen bare forfærdeligt. Så det er første gang, jeg skal se den siden 2003, hvor den kom i Danmark. Ja. Jeg kan huske, at den fik meget positivt dengang, fordi en af mine skriftfans, det var ham... John Logan, som var med til at skrive The Last Samurai og Gladiator og en masse andre sådan ret store high profile film, altså, og så skulle han lige skrive en Star Trek film også. Han var lige efter den der fra 2002 og Gladiator fra 2000, altså. De film du nævner der, de har også cirka lige så meget med Star Trek at gøre, som Star Trek Nemesis har, så ja, det, og den lider jo også lidt af ved at, og det kommer vi jo nok ind på næste gang, men det lider så også lidt af instruktøren Stuart Baird, hvis nok aldrig har set nogen Star Trek eller rigtig nogen til Star Trek i det hele taget. Jamen, det tror jeg det er også ikke, det er ikke et problem i Hollywood. Nej. Men Marianne, er det ikke i den her, hvor der er nogen der bliver gift? Er det ikke i den her, hvor Diana Troy bliver gift? Jo, de bliver gift i starten. Og det har jeg. Jeg har godt set noget af den, så kan jeg afsløre. Og så, er der en masse slette scener med en masse Star Trek-skuespillere, der ikke kom med i filmen. Ja, jeg har lige hørt Will Wheatons selvbiografi som lydbog, og det bruger han i hvert fald mange kapitler på at bitche over, at han blev skrevet ud af den. Ja. Jeg kan bare huske, der er noget med et grønt trommesæt. Der er sådan noget af de der, hvad hedder det, jeg kan ikke huske, hvad du kalder de der hi-hatsene på trommesæt. De er sådan plastikgrønt. Det kan jeg bare huske, det bryllup der. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det. Det er noget mærkeligt noget at blive bedt mærke i, men det kan godt være. Det kan jeg bare huske. Jeg skal nok blive ærlig. Jeg skriver det ned igen, når jeg ser det igen. Ja. Det er en film med Star Trek Next Generation castet. Det er det mest positive, man kan sige om den. Ja. Jamen, det var det, vi snakkede om før du kom, Niels. Der sad vi og snakkede Star Trek, og jeg kan faktisk meget godt lide alle TNG-filmene. Altså, nu har jeg godt nok heller ikke set den. Jeg så den, da jeg købte den på DVD, men det er også... Det er også ved at være nogle år siden. Mange år siden, faktisk. Jeg synes også, sådan en, som selvom den har fået rigtig mange hook, Insurrection, det er også en ganske udmærket film også. Ja, det snakker vi også om. Jeg synes faktisk også, det kan jeg egentlig også meget godt lide. Den er lidt sjov også. Men det er da også sådan lidt ligegyldigt. Altså, det er sådan lidt et tv-afsnit. Den har ikke sådan rigtig nogen vægt. Som jeg sagde før, altså for mig der er det Wrath of Khan, og så er det First Contact. Og så hvor meget vægt er der i Star Trek Into Darkness, altså? Jo, det er heller ikke nogen god film. Nej, men det bliver bare han sådan lidt... Han dør, Niels, og så dør han ikke. Nej, så er det det der Magic Blood. Så har han det der Magic Blood. Ja, men altså, den er bare sådan lidt, Insurrection er bare sådan lidt et langt tv-afsnit, som vi snakker om. Ja, men det er de bedre til også. Jo. Der kan du høre, Christoffer. Det er fuldstændig samme argument, jeg kom med. Det er faktisk fuldstændig samme, du sagde. Det er sjovt. Yeah. Det er en papegøje. Ja, det er rigtigt. Jeg har ikke koordineret et eller andet inden, at han kan back det op. Og så snakker vi om, at jeg synes, at Generations havde alt for meget Whoopi Goldberg, ligesom, med huskerne. Hvor til Marianne svarede, mener, at den havde lige til bedst med Whoopi Goldberg. Hvor til jeg så sagde, at... at tilpas mængde for mig, det er ingen. Du har ellers set... Det bliver sjovt at snakke om det næste gang. Marianne, er det, sådan, er det en af dine, sådan, det er dine største sådan, passioner inden for film? Det er Star Trek. Beverly Hills. Jeg har set det mange gange. Altså serien, ikke også? Serierne. Så jeg er nok det, man kunne kalde en tricky. Men der er jo ikke så meget nyt at se, kan man sige. At det er de der film, som det Abrams laver, som ikke har noget med Star Trek. Der kommer en ny serie snart, så det bliver spændende. Ja, der kommer spændende. En ny serie til starten af næste år, og det bliver rigtig spændende. Og der kommer en film her til sommer også, ja. Jamen, du kan se, altså jeg gider ikke engang at følge med i det der, altså fordi jeg synes, det er så ringe. Altså. Traileren så lidt for spændende ud. Ja, traileren så virkelig ringe ud. Fast and the Furious in Space, altså det er... Ja. Det er helt brutalt talt, faktisk. Ja. Det skal jeg sådan set, hvad var det for en af jer linket til en gang, at den havde fået præcis samme kritik, traileren til den, hvor det startede, det var Wrath of Khan, tror jeg faktisk, traileren til den, også den var alt for action-packed til at være Star Trek, altså. Okay, det er meget sjovt. Så er der måske håb endnu. Ja. Altså, jeg håber stadigvæk, de går. Som Becker vil ud og sige, han var jo heller ikke specielt vild med traileren til Star Trek Beyond, og at den heller ikke ligefrem præsenterer det bedste lys, altså. Og han er jo med til skum om skript, og han har da sådan en vis fan-cred, altså. Jeg håber stadigvæk, de kører lidt original series ind over den, og så gør den sådan lidt kitsch-agtig. Den er selvfølgelig kun kitsch nu, når vi ser den her så mange år senere, men at det bliver sådan lidt ud at udforske, og ikke er bange for at vise nogle underlige aliens og noget ud og, ja, Kirk skal ud og kysse en masse underlige damer. Jeg synes, at de skal lære en Star Trek-film, hvor skurken det er mod for en gammel tv-serie. Jeg synes, jeg håber bare, den bliver sådan, jeg håber jo, den bliver mest sådan Next Gen. Altså, jeg var af de der forskellige serier, der er Next Gen, og det har vi snakket om før, Morten, men Next Gen og Deep Space Nine er noget af det bedste. Men er det sådan, prøv at se The Original Series igen, især efter den er kommet ud på HD. Det er faktisk meget godt, synes jeg. Det kan også være, det bare mig. 1 og 2 i hvert fald. Ja, jeg synes, det var... Det er faktisk, det er rigtig underholdende at sådan have kørende at se. Okay, det er godt nok længe siden, jeg har set det. Nå, jamen jeg var også meget glad for at se Next Generation igen, da jeg genså det her for et par måneder siden. Det var virkelig en fed oplevelse. Så jeg glæder mig til at se Nemesis, Marianne. Hvad er ellers sådan din... Hvad er ellers, hvad for nogle film er du ellers sådan... Hvad er du ellers til? Om det er sådan meget blandet, altså jeg har ligesom Maria, så har jeg sådan en forkærlighed også for sådan nogle gamle Dirk Passer-film og sådan noget. Så alt imellem Star Trek og Dirk Passer, det er sådan. Hvordan har du det med Tom Cruise? Ja, nu er jeg jo immun over for Tom Cruise, så jeg er ikke helt lige så vild med ham, som jeg ved Maria, hun er. Med de plakater, hun havde på sit værelse og alt det der. Ja, fordi I kender jo faktisk hinanden. Ja, vi kender hinanden. Vi har været naboer, dengang vi var små. Ja. Så jeg kan godt huske, hendes værelse, det var helt tapetseret med de der Tom Cruise-plakater. Nå, den har jeg ikke hørt, den historie nok. Okay. Jamen, I har været gode venner og sådan noget, ikke? Dengang, så vidt jeg har forstået. Jo, vi var totalt besties, dengang vi var 5-6 år eller sådan noget. Besties. Både lige på hver sin side af vejen. Jeg har nok også lidt den samme dialekt, som Maria har, kunne jeg forestille mig. Så du boede på Tannis Buksvej i 15, eller sådan noget så? Ja, 21. Nå, 21, okay. Og hun boede 20, ikke? Ja. Det er jo meget sjovt, fordi jeg har jo som sagt hørt den her podcast i et par år, og så lige pludselig så tænkte jeg, at jeg skal høre den med Top Gun. Og så var Maria med, jeg anede jo ikke. Jeg har jo ikke snakket med hende, siden vi gik ud i 7. klasse. Så sådan, what the fuck, det er sgu da Maria. og mange af de film, som hun har valgt, som hun siger, den her har jeg set rigtig mange gange på VHS. Ja, den har du set rigtig mange gange på VHS sammen med mig. Altså, det er sgu sådan lidt full circle det hele. Yeah. The circle is complete lige nu. Så. Simpelthen. Ja. Så det er fedt, at give videre. Ja. Fedt. Jamen, jeg glæder mig til at lære dig at kende film. Og det primære mål er at få hende til at kan lide... anime-film. Japansk anime. Og Fandam. Hvorfor skal vi til at snakke animes? Nej, det skal jeg bare ikke. vil jeg slet ikke se den ordentligt endnu. Nu har du haft lånt tre Ghibli-filmer af mig i et år næsten. Og, jeg har set den ene. Jeg har i hvert fald kun i søvn to gange, tror jeg. Ja. Og det var den, der var mest hvad havde det handling i, sagde du? Det var den nej, der det var bare den lille heks. Nej, det var min, en af mine favoritter. Du lånte Totoro og Kiki og... Hvad var den sidste? Det ved jeg ikke. Noget med en lille pige, der ser en bjørn. Ponyo. Altså, ja. Du sagde, dine ord var, kan du lide Harry Potter? Ja, jeg kan rigtig godt lide Harry Potter. Okay, så prøv at se den der med en lille heks. Yes. Jeg tror ikke, jeg nævnte Harry Potter, gjorde jeg det? Jo, det gjorde du. False advertising, siger jeg bare. Jeg har i løbet af den her weekend set min nabo Totoro fire gange med mine børn. Åh, det er en fantastisk. Og læst. Jeg har sådan en stor bog med storyboards og tegninger fra filmen. Den har jeg læst hjem to gange også her i weekenden. Har de fået en kattebussen plus? De er helt vilde med... jeg skal ind have fat i en Totoro og en kattebus til den. De, jeg kan godt, man kunne få sådan en kæmpe kattebus, man sådan kunne sidde ind i. Ligesom de gør i filmen. Ja. Ja, det kunne være... Jamen altså, kattebussen er fantastisk. Ja. Og så den der sang der. Totoro, Totoro. Jeg satte den til at afspille søndag morgen, mens jeg gik og lavede morgenmad, og så kom knækken ud til mig i køkkenet. Hvad er det ikke? Er det ikke musikken fra den der film, der er fra i går? Jo. Så den langsomme indoktrinering virker. Indoktrinering virker, ja. Så han, og så opgår ind i hovedet på ham, there is no bathroom! Han skiftede mellem og nødte The Imperial March, og så temaet til slutningen til Totoro. Okay, job well done. Yeah. Parenting done right. Det må man sige. Job well done. No. You can retire. Yeah. Jeg vil hellere se Jean-Claude Van Damme. Ja. Jeg mangler også at se den der Hard Target, kan jeg se. Eller høre. Ja, det gør du. Har du set Bloodsport og Kickboxer? Har jeg set Bloodsport og Kickboxer? Det har jeg da selvfølgelig. Sådan. Ah, Niels. Ja, jeg siger noget, men hun har ikke sagt, om hun synes, at Kickboxer er god her 30 år senere. Det man kan ikke synes andet. Men jeg ikke synes, der er kun et rigtigt svar i den sammenhæng. Okay. Jeg er nok mest til Bloodsport, for den har nok set flest gange. Og der er også meget sådan mange Jean-Claude Van Damme bonds, altså man ser hans baller utrolig meget. Men Kickboxer har den der gode dansescene, hvor han er det rigtigt? Et flot dress på med en tanktop. Ja, han er god til at danse også. Og... Mm. Han er en flot danser også, det skal han have. Det er rigtigt, det er et toss-up. Det er sgu et toss-up, hvorfor en, der er bedst af de to. Ja, det, Det er Bloodsport. Ja, det er måske også. Det er jo ved at lave en fortsættelse til Kickboxer, kan jeg sige. Eller sådan en remake. Direkte fortsættelse. Nej, det bliver vist en fortsættelse, tror jeg nok. Hvem er det, der skal være træner? Soft reboot, højst sandsynligt. En soft reboot, okay. Ja. Nå, skal vi ikke runde af? Jo. Og sige, det er faktisk sjovt, fordi det er vores første Star Trek-film, vi så skal se. Vi har godt nok snakket om det mange gange, men vi har altid været omkring femmeren, fordi den er jo sådan lidt ikonisk dårlig. Og det er jo spændende, om den her faktisk er dårligere. Det kan være, at jeg bliver nødt til at lige se femmeren igen. For ja, at ikke? Det er det også. Vi er næsten nødt til at tage den alle sammen. Femmeren har nogle gode ting, men den har eddermame også mange dårlige ting. Ja. Er det der med den der satellit? Er det femmeren? Nej, det er etteren. Ja. Jamen, der er også en anden en, hvor de møder sådan et væsen, der er Gud. Ja, det er femmeren. Ja. Men satellitten, det er video i den første. Nå, det er rigtigt. Jeg mener bare, det var femmeren også. Nå. Ej, det er for længe, siden jeg har set den. Ja. Yeah. Jeg kan godt, I fik en bie med, så jeg kunne se noget sci-fi. Yes! Noget hardcore sci-fi. Yes, det bliver godt. Det bliver godt. Det gør det. Jamen, så ses vi om 14 dage. Yes, tak for aften. Tak for aften. Tak for aften.